En dat zie je vaker in de geschiedenis van de diplomatieke rode lijn, aldus historicus Ivo van der Weideven. Hij is de gast. Welkom, Ivo. Ja, goedemorgen. Ja, die rode lijn ten aanzien van Israël, die werd dit voorjaar in het spel gebracht door de Amerikaanse president Biden. Wat heeft hij nou precies gezegd over waar die rode lijn lag voor Israël? Nou, die rode lijn lag bij het aanvallen van stedelijk gebied. Een Israëlisch offensief in Rafah. Dat was natuurlijk de plek waar heel veel Palestijnen naartoe gevlucht waren. En voor de VS was het een rode lijn als Israël daar een offensief zou beginnen. Ja, hij was er aanvankelijk ook niet heel erg duidelijk over. Hij heeft onlangs verduidelijkt, heeft hij de consequenties aan verbonden. Namelijk dat de wapenleveranties in het geding zouden kunnen komen. Als Israël dat zou doen, dan zou de VS dat niet mee mogelijk maken. Dat is één verduidelijking. En de andere verduidelijking werd dat het een grootschalig offensief moest zijn. En daar zit wel een beetje de crux van deze elastieke rode lijn eigenlijk. Ja, want Israël voerde afgelopen week en ook vannacht weer aanvallen uit in en rondom Rafah. Kun je stellen dat Israël die rode lijn van de Verenigde Staten links heeft laten liggen? Ja, nou ja, de originele rode lijn van Biden. Als je het hebt over een aanval op stedelijk gebied en er staan tanks in het centrum van Rafah, dan zou je moeten zeggen, nou, die rode lijn is overschreden. Maar die toevoeging grootschalig, daar zit het hem in. Want als je nu naar Israël luistert, dan zeggen ze iedere keer, we zijn gerichte aanvallen aan het uitvoeren. En daarmee zeggen zij, nou, het is niet grootschalig, dit is gericht. Dus wij zijn niet die rode lijn overschreden. En de VS heeft ook zoiets van, dat voldoet aan onze definitie zoals we die uiteindelijk hebben gesteld, dus wij gaan niet ingrijpen. En zo houden de Verenigde Staten vooralsnog dus dat verhaal van die rode lijn overeind. Ja, hij is in Amerikaanse ogen niet overschreden, al ziet iedereen eigenlijk wel dat het in de praktijk natuurlijk wel gebeurd is. Ja, John Kirby, de Witte Huiswoordvoerder, heeft dat ook verklaard, dat er geen rode lijn was overschreden, vooralsnog. Ja. Historisch gezien, Ivo, is het zeker niet de eerste keer dat er een rode lijn wordt getrokken. Zeker niet. Waar komt dat begrip vandaan? Waar zien we dat voor het eerst opduiken in de geschiedenis? Ja, waar zie je dat voor het eerst opduiken in de geschiedenis? Er zijn mensen die zeggen dat het van de Rubicon komt. De rivier waar Caesar overheen stapte. De Rubius kleur rood, van de rode mol die doorheen stroomt. Maar dat is niet helemaal de definitie. Het zit hem eerder, denk ik, in de 20e eeuw. De red line op de toerenteller. Als je je motor te hard laat draaien, dan komt hij in het rood, zoals men zegt. En eigenlijk is het Israël zelf geweest wat in de jaren 70 voor het eerst met echt rode lijnen begon te dreigen in diplomatiek zin. Maar wat was toen in de jaren 70 voor Israël de aanleiding om die term in het spel te brengen? Ja, dat was een beetje de vredesonderhandelingen die de VS wilde starten na de Yom Kippur-oorlog met Anwar Sadat, de Egyptische president. Israëlische regeringsvertegenwoordigers zeiden, een rode lijn voor ons is het voortbestaan van de staat Israël. Dat mag absoluut niet op het spel komen te staan. Anders dan doen wij zeker niet mee aan deze onderhandelingen. Dus zij zijn de eerste die echt in diplomatiek verkeer letterlijk rode lijn gebruikt hebben. Dus Israël zelf gebruikte die term in het verleden als ondergrens eigenlijk voor dat akkoord met Egypte. Ja. Maar we kennen dit begrip, begrijp ik, toch vooral als een tactiek van de Verenigde Staten. Ja. Zo was het in 2012 president Barack Obama die een rode lijn trok tijdens de Syrische burgeroorlog. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. We hoorden hier oud-president Obama, die zegt dat het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime een rode lijn is. Ja, Ivo, voor wie het zich niet meer herinnert, wat gebeurde er tijdens dit conflict en werkte deze rode lijn? Nou ja, je hoort eigenlijk al Obama een beetje rommelen na die rode lijn. Dan zegt hij in een hoeveelheid dat ze rondgaan in Syrië en gebruikt worden misschien, dan zou dat mijn berekeningen veranderen. Nou, dat is natuurlijk heel vaag wat er dan zou gebeuren als Assad daadwerkelijk een chemisch wapen inzette. En Assad heeft dat dus ook gedaan. In 2013 heeft hij een buitenwijk van Damascus bestookt met chemische wapens. En toen was dan Obama van, wat ga je hiermee doen? En toen besloot hij om niets te doen. Althans, hij ging naar het congres om toestemming te vragen om een aanval uit te mogen voeren. En eigenlijk gebeurde er niks. En werd er via een ander traject, een diplomatiek traject, werd uiteindelijk het opruimen van al die chemische wapens in Syrië bewerkstelligd. Onder leiding van Sigrid Kaag. Ja. Toch, we kunnen concluderen, de rode lijn werkte eigenlijk niet, hè? Nee. En lijkt dus nu in de oorlog in Gaza ook niet veel te doen, nee, om het eufemistisch te zeggen. Zijn er nou meer voorbeelden waarbij die rode lijn eigenlijk weinig effect had? Eigenlijk bijna alle voorbeelden. George W. Bush, junior, zeg maar, die heeft tegen Noord-Korea gezegd: jullie mogen geen atoomprogramma hebben. Ook met een beetje vage termen, dan zijn de consequenties voor Noord-Korea. Nou, Noord-Korea heeft een kernwapen naar alle waarschijnlijkheid. Iran, het atoomprogramma, heeft zich ook niet laten afremmen door rode lijnen die daar gesteld zijn. Onder andere door Israël trouwens. Netanyahu, die dan in de VN-veiligheidsraad een bom had waar hij een rode lijn op tekende voor hoeveel uranium er verrijkt mocht worden in Iran. Dus over het algemeen, rode lijnen in de geschiedenis falen bijna altijd. Maar er zijn toch ook wel momenten in de geschiedenis dat zo'n rode lijn wel indruk maakte. Toch? Ik zou zeggen de Cuba-crisis, 1962, toen de Sovjet-Unie probeerde raketten op Cuba te plaatsen, waren het toch wel de Verenigde Staten die een streep trokken en de Sovjets keerden terug. Hoe zit dat dan? Eigenlijk moet je dan iets verder terugkijken en de aanloop naar die Cuba-crisis. En dan zie je eigenlijk dat de VS meerdere malen heeft gezegd: er mogen geen raketten komen. De Sovjet-Unie mag niet Cuba bewapenen na de revolutie in 1958. En eigenlijk had Khrushchev een beetje het idee van: nou, die Kennedy is een broekie, hij is net nieuw. Hij had hem onder de tafel gekletst op een conferentie in Wenen. En hij dacht: nou, ik kan wel kijken hoe ver ik kom. En dus eigenlijk die rode lijn die de VS eerst stelde hebben gefaald, totdat op 22 oktober inderdaad Kennedy heel duidelijk was en zei: ik blokkeer de wateren voor Cuba. Eerst op 800 mijl, later op 500 mijl, omdat het toch een beetje de Sovjets toch een beetje te dichtbij kwamen. En er mag geen raket meer doorheen, anders dan houden we die schepen aan. Dus echt wel een heel duidelijke geografische lijn bijna, een hele duidelijke voorwaarde. En ondertussen werd achter de schermen diplomatiek onderhandeld en die combinatie heeft ervoor gezorgd dat die Cuba-crisis uiteindelijk met een sisser afliep. En niet in een kernoorlog eindigde. Maar dat is wel, zeg maar, pas als je echt heel duidelijk bent in je voorwaarden, duidelijk met de consequenties, die consequenties erger zijn voor de tegenstander dan het voordeel wat hij eraan kan behalen, dan begint het ergens op te lijken. Ja. En je moet bereid zijn, zoals dus met die blokkade toen bij de Cuba-crisis, om daadwerkelijk ook je rode lijn vast te houden. En het moet ook duidelijk zijn dat dat zo is. Er voeren toen Amerikaanse oorlogsschepen op die lijn om Russische schepen tegen te houden. Dus dat was een hele duidelijke keus met hele duidelijke consequenties. En dan werkt een rode lijn. Maar je kunt dus eigenlijk één voorbeeld opdiepen waarin het werkte. Ja. Als je historisch weer even uitzoomt, hoe komt het nou dat die rode lijnen in de meeste gevallen eigenlijk niet lijken te werken als je ze diplomatiek in het spel brengt? Ja. Wat zijn dan, om ze nog maar even op een rijtje te zetten, de belangrijkste redenen dat het niet werkt? Ja, de belangrijkste reden dat het niet werkt is eigenlijk wat je in dat fragment met Obama hoorde. Er is een vaag begrip wat nou eigenlijk die rode lijn is. Wanneer overschrijd je die nou? Het is onduidelijk wat er nou precies gebeurt als je die rode lijn overschrijdt. En je bent ook niet helemaal duidelijk in wat jij nou gaat doen. Of eigenlijk of je wel bereid bent om je eigen dreigement waar te maken. En dat gebeurt helaas maar al te vaak. En dan zie je ook dat een rode lijn juist averechts werkt. Want hoe werkt dat? Ja, dan door een rode lijn te zetten, je mag niet Rafah binnenvallen, of in ieder geval niet grootschalig Rafah binnenvallen, dan kun je gaan zeggen van: nou, dan kan ik kijken of ik kleinschalig wel Rafah kan binnenvallen. Dat is precies wat je nu ziet gebeuren. Dus een tegenstander weet eigenlijk precies tot waar die sowieso kan gaan, want dat is de rode lijn. En vervolgens ook nog dat gaan testen en misschien een klein beetje eroverheen proberen op te rekken en te kijken wanneer echt degene die dreigt met die rode lijn bijt. En als je niet bijt, dan zie je dat steeds verder opgerekt wordt. Dat zie je nu gebeuren en dat zie je dus in de geschiedenis ook steeds verder. Dan laat je dus eigenlijk ruimte voor een semantische discussie. Waar ligt die eigenlijk? Ja, dat was heel mooi door Roel Maalderink in Plakshot verwoord. Is een fragmentje van een Nederlandse diplomaat die de grens steeds anders legt en dan gaat definiëren: wat is dan een grens? Dus dat zie je heel vaak in de diplomatie. Voor de helderheid, dat was satire van de VPRO, maar die weken daarna toch maar te dicht bij de werkelijkheid. Ja, zeker. Kijk dat fragment vooral terug online. Als het nou in de meeste gevallen niet werkt, Ivo, waarom blijven de Verenigde Staten bijvoorbeeld, en Nederland sloot zich er in dit geval bij aan, in diplomatiek verkeer dan van die rode lijnen trekken? Ja, en Vladimir Poetin ook. Die heeft er sinds het begin van het conflict in Oekraïne, of begin de grootschalige inval, heeft hij er 39 rode lijnen getrokken. Ik heb het nog even nageteld. Waarom doet men dat? Eigenlijk omdat men hoopt dat je dan niks hoeft te doen. Dus het is eerder een soort iets van: ik trek een rode lijn en dan hoop ik dat die tegenstander zich daar niet aan houdt. En dan dat maar afschrikwekkend genoeg is. Dus het is meer een soort meestal eigenlijk een soort schaamlap om niet te hoeven ingrijpen. Je zegt, oh, dit is een rode lijn, die leg ik een beetje ver weg. En dan hoef ik niks te doen totdat die rode lijn er is. Dus het is eerder, ja, ook in die zin een averechts effect om zo'n rode lijn te trekken. Je hoeft niks te doen. Hmm, maar dan, je zegt afschrikkend effect. Breng ik toch maar even de rode lijn in het spel die de luisteraar misschien nu ook te binnen schiet. Hoe zit dat dan bij de NAVO bijvoorbeeld? Daar hebben we toch ook een vrij duidelijke rode lijn lopen met elkaar. Ja, maar we noemen het niet een rode lijn. Dat is wel mooi, hè? Wat heel duidelijk is, de NAVO is misschien wel een voorbeeld van iets wat in de praktijk een rode lijn zou is en daarom ook werkt. Hè? Dat artikel 5, een aanval van één is een aanval op iedereen. Ja. Dat is, nou, we hebben ons bewapend. Er zijn kernraketten die in de VS klaarstaan of op onderzeeërs onder de wereldzeeën varen. En ook die oefeningen, zoals bijvoorbeeld nu in de lente was in Polen, hè, dat de NAVO rondrijdt, kolonnes. Dus het is duidelijk om te laten zien, wij gaan hier echt voor staan. Ja, en dan is dus een duidelijke lijn. Als je ons grondgebied aanvalt, dat staat in artikel 5, dat is een duidelijke afbakening. Dan gaan we die aanval weerstaan en we zijn bereid dat te doen. Kijk maar, hier zijn we. Ja, dan werkt het wel. Maar het mooie vind ik wel dat dat niet een rode lijn genoemd is. Waarom is dat mooi? Nou ja, dat is gewoon een impliciet iets eigenlijk. Ja, impliciet. Het staat expliciet in dat artikel 5. Maar we zeggen niet, ja, dit is een rode lijn, daar mag je niet overheen. Want als we dat, zeg maar, letterlijk zouden zeggen, dan zie je in de geschiedenis heel vaak dat mensen dat toch gaan testen. En dan, Ivo, heeft het stellen van rode lijnen met betrekking tot Israël na dit hele betoog eigenlijk helemaal geen zin? Nou, ik zou willen zeggen dat het stellen van rode lijnen los nooit zin heeft. En dat je ze altijd ook in combinatie, als je het al doet, moet hebben met diplomatie. Hè. Dat was ook die Cuba-crisis, dat voorbeeld. Er was een rode lijn en er was een diplomatieke track daarnaast. En samen die combinatie, dat is effectiever dan alleen een rode lijn stellen en het daar vervolgens bij laten. En zo is de rode lijn lang omgeven door grijs gebied, totdat je hem echt handhaaft. Dankjewel, Ivo. Dit is de VPRO. Met Sophie Derksen. Leer mij het zelf te doen, zo luidt het credo van het Montessori-onderwijs, dat ook in Nederland nog steeds populair is. Maar wie was toch de vrouw achter deze methode? En wie was ze voordat ze zo beroemd werd? Dat is te zien in de film Maria Montessori, die sinds deze week in de bioscoop te zien is. Joke Verheul bekeek de film. Zij gaat over het archief bij de Internationale Montessori-organisatie. Welkom, Joke. Ja, hallo. Dankjewel. Jij werkt dus bij die Internationale Montessori-organisatie. Ik wist niet dat we hem hadden, maar we hebben er zelfs twee, begrijp ik. In jouw geval de AMI, gevestigd in Amsterdam. Keek je al lang naar deze film uit? Eén dingetje voordat ik het vergeet. Leer me het zelf te doen. Wij zeggen altijd, help mij het zelf te doen. Kijk, daar is de eerste nuance geplaatst. Is een klein verschil, maar wel belangrijk. En wat is het verschil? Leren is meer laten zien, in die zin. Maar help, ja, echt van, het kind wil het graag zelf doen. Dus zoekt alleen de hulp wanneer die het nodig heeft. Kijk, bij deze rechtgezet. Ja. Dan de vraag, want ook in de film zien wij dit credo verbeeld. Was je zelf heel nieuwsgierig naar deze film? Ja, zeker nieuwsgierig, omdat wij werken wel vaak samen natuurlijk met documentairemakers. Maar dit is natuurlijk een heel andere benadering. Want het is dus geen documentaires die geven altijd, zeg maar, een beetje het hele leven plus een heel stuk, zeg maar, theorie en laten kinderen zien die aan het werk zijn in een Montessori-omgeving. En dit ging over de persoon zelf. Maar ik denk dat het ook een heel mooi project is van de regisseuse zelf. Want die is ook in jullie archief, begrijp ik, op pad gegaan. Ja, ze kwam bij ons al een fors aantal jaren geleden. Dus toen was ze bezig om onderzoek te doen voor een documentaire van Achten. En die ging ook, zeg maar, over pedagogen tussen de twee wereldoorlogen, waarbij die Montessori dus één van was. En ze raakte dus echt gefascineerd. Dus dat heeft bij haar wel het zaadje geplant om iets te gaan doen met Maria Montessori. Ja. En zeker ook omdat zij zelf een dochtertje heeft. Dat zij noemt zij zelf neuroatypisch. Of neurodivergent. Dus zij kon het verhaal van Maria Montessori, denk ik, mooi als vehikel. Ja, gebruiken. Misschien moeten we dat eventjes scherp stellen. Want deze film gaat over de jonge jaren van Maria Montessori. Geen documentaire dus, maar een fictiefilm. Voor wie nu denkt, wie was het ook alweer? Vertel nog even, wie was Montessori en wat is het verhaal dat deze film daarover vertelt? Sorry, ik heb het niet helemaal goed verstaan. Ik zei, vertel nog even, wie was Maria Montessori? En wat is het verhaal dat deze film over haar vertelt? Over de jonge jaren, waarin ze juist ook werkt met de groep die jij net beschreef. Maria Montessori was dus zeg maar een zeer gedreven persoon die het haar missie had gemaakt om als arts af te studeren. Dus ze was een van de eerste vrouwelijke artsen aan de Universiteit van Rome. En tijdens haar co-schap heeft ze dus veel gelopen op zeg maar, psychiatrische afdelingen met jonge kinderen. Waar ze dus zag dat het totaal geen stimulering was om iets te leren. Er was dus niets in de omgeving waar kinderen mee op konden reageren, konden spelen, dingen konden manipuleren. En dat fascineerde haar. Ja, en dat ging dus om kinderen met een beperking in eerste instantie. Ja. Je zegt Montessori was rond 1900 in Rome arts. Ze was ook directeur van een instituut. Was dat zo ongewoon als het klinkt? Lijkt me wel. Tijdens de co-schappen is ze dus zeg maar Giuseppe Montesano tegengekomen. Die was dus een aantal jaar eerder afgestudeerd. En zij deelde dus die zeg maar, belangstelling voor de ontwikkeling van kinderen met beperkingen. De film laat ook zien dat dat een liefdesaffaire is geworden. Ja. En zij samen hebben zich ingezet voor een zeg maar vereniging tot bescherming van het gehandicapte kind. En dat is uitgemond dus in zeg maar de oprichting van een school waar ze dus jonge vrouwen leerden om te gaan met zeg maar kinderen met beperkingen, ja. Zowel fysiek als mentaal. En in de film zien we dan hoe zij voor die kinderen ook een onderwijsmethode ontwikkelt die mensen die nu het Montessori-onderwijs kennen wellicht ook wel bekend voorkomt. Vertel nog even, hoe doet ze dat? Hoe probeert ze die kinderen te helpen zelf te leren, zoals jij het formuleert? Nou, ze is dus, toen zij door co-schappen liep en geïnteresseerd raakte, dat wist ze dus, er is helemaal niks. En ze ontdekte dus dat er in Frankrijk wel degelijk onderzoek was gedaan, heel uitgebreid, door Itard en Seguin. En ik weet niet of je de film L'Enfant Sauvage kent van François Truffaut. Die is dus erg gebaseerd op het verhaal van Itard. Dus zij heeft hun werken voor zichzelf vertaald. Is ook naar Frankrijk gegaan, naar het instituut, om te kijken van wat is daar aan materiaal. En die materialen zijn heel belangrijk, hè? Dus ook de fysieke materialen. Daar vond zij dus materiaal, bijvoorbeeld letters om mee te leren schrijven. Zeg maar kledingrekjes om bijvoorbeeld je dingen te leren knopen en strikken. Dus om de zeg maar, manipulatie van de vingers te verbeteren. En daar heeft ze eigenlijk een heleboel van, zeg maar, meegenomen tussen aanhalingstekens. En heeft dat verder uitgebreid. Dus ze heeft dat kleuriger gegeven. En bijvoorbeeld, ze heeft geluidboxen toegevoegd. Differentiatie van kleuren leren heeft ze toegevoegd. En we zien dus al die materialen, eigenlijk, lesmaterialen die nu ook nog steeds typisch zijn voor het Montessori-onderwijs. Voor de liefhebbers, dat ruwe letters voor met schuurpapier erop. Voor de liefhebbers ook ontwikkelingsmateriaal. Roze blokkentoren, wellicht ook wel bekend. Maar zo zien we dus, ze ontwikkelt het Montessori-onderwijs zoals wij dat nu ook nog kennen. Dat in Nederland ook behoorlijk populair is. Is de kiem van die methode, zou je zeggen, ook echt te zien in de film? Oh, heel duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk te zien. Je ziet natuurlijk heel uitgebreide scènes, zeg maar, met de kinderen die met hun beperkingen. En dat zijn ook echt kinderen met beperkingen. Die het spelen, bedoel je? Die het spelen. Ja. En dat vind ik heel mooi, dat de regisseur ze dwingt, zeg maar, de neurotypische kijker, zeg maar, hun ongemak te overwinnen. Hmm. En dus het gaat heel veel over beperkingen in de film. En over, zeg maar, het juk afwerpen. En dat is zowel, zeg maar, voor ons, hoe we er naar kijken. Natuurlijk de vrouwen die bezig zijn met het werk, maar natuurlijk ook vooral de kinderen zelf. Maar dan moet ik even terugkomen naar je vraag, want ik was even afgedwaald, geloof ik. Nou, ik vroeg, hè, wat zie je nou terug van die Montessori-methode in de film? Wat ook opmerkelijk is, er wordt heel veel geobserveerd. Ja, dat is een van de essentiële aspecten van Montessori-onderwijs. Observeren, observeren, observeren. En daar, zeg maar, uit zien waar een kind in zijn ontwikkeling aan toe is. Ja. Maar dat zie je dus heel goed. Natuurlijk met de kinderen met de beperkingen, die moeten heel erg natuurlijk bij de hand genomen worden, nog letterlijk, om ze dingen aan te bieden en met ze eraan te werken. Ja. Maar in de film zie je dus ook dat ze dat sprongetje maakt van oké, maar de kinderen in mijn omgeving die beperkingen niet hebben, zoals mijn zoontje. En de kinderen van zeg maar het pleeggezin van mijn zoontje, die komen ook eigenlijk heel veel tekort op zeg maar dingen in de omgeving die hun leren stimuleren en faciliteren. En in de film brengt ze dan zeg maar het ontwikkelingsmateriaal mee naar de boerderij en introduceert dat bij de kinderen die daar wonen. Ja, ze is natuurlijk later heel beroemd geworden, ook hier in Nederland. Kreeg ze ook in deze vroege jaren al erkenning voor haar werk? Eigenlijk sinds 1907. Dus dat was zeg maar het jaar waarin de Casa dei Bambini opende. Dus zeg maar het huis van de kinderen. Is het razendsnel gegaan. Hmm. Ze had natuurlijk heel veel zeg maar connecties met bevriende journalisten. Dus er werd ook al heel snel geschreven in diverse Romeinse kranten over daar gebeurt een wondertje met die kinderen in de Casa dei Bambini. Dat waren zeg maar kinderen uit een achterstandswijk. Ja. En, maar ze had haar boekte ze heel snel resultaten mee. Ja, maar ze had haar PR ook wel goed op orde, geloof ik, als ik het zo heb zitten lezen. Want dan de hamvraag aan u als Montessori-kenner: hoe historisch adequaat is nou het beeld dat uit deze film opreist van Maria Montessori? Nou, het is gedeeld. En natuurlijk zit er een forse portie fictie bij. Maar ik denk dat aan zich het zeg maar het gevoel wat je erbij hebt klopt helemaal. Dus zeg en wat maar, is dat gevoel? Nou, haar gedrevenheid. En ook zeg maar alle dingen die zeg maar haar toegeschreven worden in de film die ze zegt, zijn ook daadwerkelijk citaten. Dus dat kon je heel mooi verifiëren. Die komen dus uit boeken, uit ego-documenten. En ze worden natuurlijk niet allemaal in 1900 gezegd, waar het jaartal waarin de film is gesitioneerd. Maar bijvoorbeeld 1913, 1920. Maar het zijn allemaal haar overtuigingen die je meekrijgt. En dan een opmerkelijk feit uit haar leven. Ze laat in de film haar zoontje achter op die boerderij die u net noemde, om als ongebonden vrouw te kunnen blijven werken. Een huwelijk met zijn vader zou haar die mogelijkheid in die tijd ontnemen. Hoe heeft dat gegeven ook de echte Montessori getekend? Nou, in de film zegt ze ook zeg maar, alle zorgen zijn voor mij, alle liefde en vreugde is voor jou. Dus het heeft wel heel zwaar zeg maar gewogen. Ik bedoel, het viel haar niet gemakkelijk. Echt niet. En in latere jaren, toen hij bij haar kwam wonen op zijn 15e, hebben ze dat zeg maar driedubbel ingehaald, geloof ik. Toen kwam er alsnog een zeer symbiotische relatie tot stand. En hij werd ook haar voornaamste medewerker. En heeft ook op het gebied van de pedagogiek heel veel betekend. En heeft veel samen met haar samengewerkt. En geëxperimenteerd met nieuw materiaal. Nieuw materiaal wat dus uiteindelijk leidde tot de methode Montessori zoals we hem nu kennen. Joke Verhul, ik wil je danken voor je komst. De film Maria Montessori, roerende film, draait nu in de bioscoop. En voor wie meer wil weten over het Montessori-onderwijs en over hoe het komt, bijvoorbeeld, dat de internationale Montessori-organisatie in Amsterdam in een pand zit waar Maria Montessori zelf nog heeft gewoond, collega Michal Citroen maakte daar een documentaire tweeluik over, waarin ook Joke te horen is. En dat is uiteraard te vinden op onze website. De column van Nelleke Noordervliet. Mijn ervaring met OpenAI en ChatGPT was buitengewoon instructief. Het systeem kan een samenhangende tekst schrijven in correct Nederlands. Inhoudelijke fouten zijn mogelijk en stel je chat daarvan op de hoogte, dan verontschuldigt hij zich omstandig. Sorry, zegt hij, en past de tekst aan. Maar hij schaamt zich niet, hij leert. Ik betrapte chat dus op een aparte fout. Hij beweerde dat twee historische figuren elkaar niet konden kennen omdat ze geen tijdgenoten waren. Waar had hij die bewering vandaan? Geen idee. Ik corrigeerde hem, zei dat ze zelfs vrienden waren en stelde in een nieuwe opdracht een vraag waarin hij de correcte kennis moest gebruiken. Dat deed hij braaf, kennelijk wijs geworden op mijn gezag. Maar waar baseerde hij zijn vertrouwen in mijn gegevens op? Als hij mijn bewering kon checken, waarom had hij het juiste antwoord dan niet eerder gevonden? Geen idee. Dat leerlingen en studenten gebruik maken van AI is in zoverre een zegen dat de docent Nederlands niet meer door een gebrekkig geschreven en slecht gespelde tekst hoeft te zwoegen. Hij kan de leerling zelfs complimenteren met de precisie van de opdracht die hij of zij in een paar kernwoorden aan de computer heeft gegeven. Maar gaat hij na of de student de door AI gegenereerde tekst eigenlijk wel begrijpt, dan zal hij van een koude kermis thuiskomen. Hoe meer AI weet, hoe dommer de gebruiker ervan wordt. Uit onderzoek is gebleken dat een goede leerling toch een betere, originelere en persoonlijker tekst schrijft dan chat. Maar van echt goede leerlingen zijn er niet veel. Daar zijn er zelfs heel weinig van. Het gros steunt liever op digitale krukken en zal dus het eigen denkvermogen niet heel erg ontwikkelen. Leesvaardigheid loopt sterk terug, maar denkvaardigheid evenzeer. En daar doemt een nieuwe kloof op tussen de selecte groep zelfdenkers en de grote massa pseudodenkers. Afhankelijkheid van AI zal een nieuw soort verslaving zijn die mensen reduceert tot pratende zombies. Ik las deze week de aantekeningen van Albert Camus uit de periode 1951-1959 en kreeg rechtstreeks toegang tot de gedachteflarden en ingevingen van een denkend mens. In 1951 neemt hij even vrij af na 6 uitputtende maanden werken aan De Mens in Opstand, dat magistrale werk dat 14 jaar later, toen ik het las, mijn leven zou veranderen. Hoe soepel AI ook kan werken met het hele gladgestreken menselijke gedachtegoed en hoe nuttig dat ook kan zijn, het knarst niet, het doet geen pijn, het zweet niet, het triomfeert niet, het raakt niet uitgeput, het bemint niet, het doorgrondt niet. En dan mag ik graag de oude Sophocles citeren die zei: bovenal wat ontzaglijk is, spant het menselijk wezen de kroon. Ja, ontzaglijk, zowel in positieve als in negatieve betekenis, hè? Over het door AI geheel gladgestreken menselijke gedachtegoed was dat Nelleke Noordervliet. Dankjewel, Nelleke. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Deze week mogen we weer stemmen bij de Europese verkiezingen. En hoewel de landen in de EU op gebied van economie, maar ook veiligheid, toch steeds nauwer met elkaar verweven zijn, lijkt het gevoel van verbondenheid met Europa voor veel kiezers juist steeds verder weg. Hoe kunnen we dat historisch plaatsen? Thomas Huttinga, werkzaam bij het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Hij schreef het nieuwe boek Waarom we Europeaan zijn. En hij is de gast. Welkom, Thomas. Dankjewel. Ja, hoe diep zit, goedemorgen. Hoe diep op deze vroege morgen zit dat gevoel Europeaan te zijn bij jou? Dat zit er altijd. Ja. Kijk aan, maar noem jij jezelf in het buitenland bijvoorbeeld eerst Europeaan en daarna pas Nederlander? Nou, ik voel me overtuigd Europeaan, maar ik voel me wel Nederlands Europeaan. Dus ik heb ook wel een paar dingen door dat ik denk, dit doe ik toch wel typisch wat Nederlanders dan doen. Bijvoorbeeld broodjes kaas meenemen naar de lunch. Dat is iets toen ik om me heen keek dat ik dacht, nou, als je naar andere achtergronden kijkt, die nemen toch wel een bakje mee wat ze opwarmen. Maar uiteindelijk, belangrijkste is denk ik dat gevoel van het Europeaanschap daar een laag op is gekomen. Dus ik voel me en Amsterdammer of Hilversummer en dus Nederlander, maar voornamelijk Europeaan. En waar is dat gevoel bij jou ontstaan? Ja, dat begon als kind van de Erasmus-generatie 2017. Dus ik ging een half jaar in Parijs studeren tussen mijn studie in, die ik toen aan het afwisselen was. Met je broodje kaas? Met mijn broodje kaas. Dat waren wat meer de baguettes die ik daar met kaas belegde. Maar daar is eigenlijk dat gevoel ontstaan omdat ik heel veel mensen om me heen had en kreeg, die daar ook naartoe gingen om of de Franse taal te leren. En ook gewoon een leuke tijd te hebben natuurlijk. En daar zat ik dus met Spanjaarden, Polen, Fransen om me heen. En dus ook de Nederlanders. En daar kreeg dus onder andere dat gevoel een beetje stand van, er is iets wat ons bindt. En dat is dus die gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur. En dat verhaal blijft nog een beetje ondergesneeuwd in Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, daar gaat het heel erg over economische cijfers. Hè, dus hoe goed kunnen de vrachtwagens doorrijden naar Duitsland? En daar is zoiets van, maar wacht eens even, als je die geschiedenis erbij pakt, dan ligt er nog een verhaal in wat eigenlijk nog ontdekt kan worden. En dat zag ik daar heel erg in Parijs. Ja. De musea die je bezoekt, maar bijvoorbeeld ook de boulevards die daar gebouwd zijn. Dat is door heel Europa gedaan. Tot en met Amsterdam aan toe, tot en met Stockholm aan toe. En laten, laten we die geschiedenis waar jij dus zo door gegrepen werd, die Europese geschiedenis, eens induiken. Want als we dat doen, wanneer zien we dan dat mensen zich, zoals jou ook overkwam, voor het eerst als Europeaan identificeren? Waar is dat in de tijd te plaatsen? Nou, je hebt al genoeg voorbeelden van mensen die al Europees dachten. En één voorbeeld daarvan is Erasmus van Rotterdam. Die eigenlijk nationaliteiten maar onzin vond. Hij was meer wereldburger dan dat hij zich echt Europeaan verklaarde. Interessant is, en daar doe ik ook onderzoek naar in het boek, is dat dat verklaard Europeaan zijn. Dus zeggen, ik voel me Europeaan, ik hou van Europa. Dat is onder andere in de 19e eeuw begint dat meer op te komen. Later dus dan Erasmus. Later, precies. En dat is onder andere omdat er dus ook meer verbondenheid ontstaat. In de 19e eeuw zie je dus aan de ene kant ontstaan dat we ons nationaal verbonden voelen. Het feit dat wij nu ons als Nederlander identificeren is een vrij recente uitvinding. Daarvoor spraken we andere talen. Je had een taalgids nodig als je van Limburg naar Friesland ging. Je zat in andere tijdzones. Eigenlijk grenzen de grenzen van je wereld, die liepen tot aan je dorp. En eigenlijk in de 19e eeuw werd het allemaal opengegooid. Toen werden spoorwegen gebouwd. En er werd nationale geschiedenis werd er onderwezen. Dus het werd daar het gevoel, het nationale sterke gevoel van verbondenheid. Dat is één. En aan de andere kant ontstaat dus ook dat Europese gevoel. Door die treinen die mensen bij elkaar brengen. Ja, want dat is opmerkelijk. Je ziet dus gelijktijdig in die 19e eeuw dat mensen zich voor het eerst als Europeaan identificeren. Ja. Je noemt in je boek ook, hè, Victor Hugo bijvoorbeeld. Ja. Tegelijkertijd is natuurlijk die 19e eeuw het moment dat er in verschillende Europese landen een sterk nationaal gevoel wordt geconstrueerd. Leg nog eens uit, hoe ging dat? Nou, dat is het ontstaan van de natiestaat die in die 19e eeuw steeds belangrijker wordt. Dus wat er gebeurt is dat er van doodgewone boeren worden eigenlijk trotse Fransen en Nederlanders gemaakt. De gemiddelde Europeaan tot aan de 19e eeuw was een hoogstwaarschijnlijk ongeletterde boer. En die werden dus onder andere eigenlijk gedoopt tot onder andere een Nederlander en een Fransman. En daar ging die natiestaat dus mee aan de slag. En die gingen nationale musea bouwen. Die gingen dus die geschiedenissen opzetten. En daarin zie je dus dat daar het gevoel ontstaat om nationaal verbonden te zijn. En dat werkt door tot op de dag van vandaag. Ik ben hier naartoe gekomen met de trein en daarvoor op de fiets. Het zijn allemaal uitvindingen van de 19e eeuw. En het feit dat we nu met de radio, via de radio met elkaar praten, is allemaal begonnen. Hè? Die verbondenheid op nationaal, Europees en mondiaal niveau is allemaal begonnen in die interessante 19e eeuw. Maar ik hoor je zeggen, in de 19e eeuw werden er dus eigenlijk van hoog hand naties opgetuigd. Hoe werden burgers daar dan, zeg, in Nederland bijvoorbeeld in meegenomen? Gebeurde dat? Onderwijs is daar een hele belangrijke rol, heeft dat daarin. Dus wat daar onder andere gebeurde is dat er dus een korte politieke geschiedenis was en die werd verbonden met een lang cultureel geheugen. Eigenlijk werd de alle geschiedenis die er tot dan toe was, werd eigenlijk gedoopt tot Nederlandse geschiedenis. En daarin werd er dus gezegd, nou, die Nederlanders die kennen elkaar eigenlijk al 2000 jaar lang. En de Nederlandse natiestaat is het eindproduct van die geschiedenis. En daarbij zie je dus dat daar dus onder andere een vaderlandse geschiedenis werd aangeleerd. Maar iemand voor die 19e eeuw, die zal niet zeggen, ik voel me Nederlander. Iemand als Rembrandt van Rijn, die kwam uit Leiden of uit Amsterdam. En die zou zichzelf niet zeggen dat hij een Nederlander was. Maar hij werd wel in die 19e eeuw gedoopt tot Nederlands genie. Dus met terugwerkende kracht wordt, en dat is in alle Europese landen, wordt daar dus een nationale geschiedenis gebouwd en dus ook de nationale musea. Maar die kijken allemaal van elkaar af. Die gebruiken allemaal ongeveer dezelfde kunst. Allemaal dezelfde bouwstijlen. En daarin zie je dus dat er dus een Europees bouwwerk wordt gebouwd langs nationale lijnen en via nationale hoofdsteden. Dus in die 19e eeuw werden in heel Europa natiestaten opgetuigd, maar dat was in feite een heel Europees project. Zeker. Tegelijkertijd zeg je, ja, dat 19e eeuwse denken over nationaliteit, dat zien we eigenlijk nog steeds terug in Europa. Hoe verklaar je nou dat we niet verder zijn gekomen dan het nationalisme zoals dat, zeg, 200 jaar geleden is bedacht? omdat we nog steeds op school, in de media en de politiek leren wat het betekent om Nederlander te zijn. Het feit dat we nu dezelfde taal spreken, et cetera. Hiervoor was het allemaal dialecten. En daarbij zie je dus dat dat nog steeds doorwerkt, dat we ons nationaal verbonden voelen, maar dus nog niet Europees. En ik denk dat nu we in tijden leven dat dat nationalisme steeds, ja, je zou kunnen zeggen, gevaarlijker wordt ook voor de groepen om ons heen. Dat we als Nederlanders steeds meer naar onze eigen grenzen beginnen te kijken, is de vraag: hoe kunnen we als Europeanen een ander verhaal er tegenover zetten? Een positief verhaal, waar dus onder andere je meer richt op wat betekent het om naast het Nederlanderschap ook om Europeaan te zijn. Dat is een open houding van identiteit, identiteiten die veranderen. En dat doen nationalisten niet. Die zeggen eigenlijk: nou, dit is de identiteit en hier pas je er maar aan aan. Aan tafel zit ook Ivo van der Weijdeven nog steeds. De vorige keer dat ik hier presenteerde had jij het over het nostalgisch nationalisme. Ja, jij dat klopt. Recenseerde het boek van Thomas voor NRC. Je schrijft zelf over Europa. Even benieuwd, hoe luister jij naar Thomas' verhaal? Ja, nee, dit idee van het nationalisme, het opgelegde bijna Nederlanderschap en Fransmanschap, deel ik. Dat is gewoon inderdaad een heel sterke gedachte. En je ziet heel veel politici nu, nadat we toen ook over nationalistisch nationalisme hadden, die weer in diezelfde vijver proberen te vissen. Dus er is inderdaad een Europese cultuur, maar je ziet dat men nu heel sterk weer die nationale verhalen naar boven haalt en weer die nationale musea benadrukt en die nationale monumenten wil oprichten weer opnieuw ophalen als ze neergehaald zijn in de afgelopen jaren. En ja, we hadden net al een geanimeerd gesprek voorafgaand aan deze uitzending. Maak ons deelgenoot. Nou ja, nee, maar we zijn het eigenlijk met elkaar eens. We kwamen tot de conclusie dat Europese verhaal, dat is heel belangrijk om dat te vertellen. En wat Thomas heel mooi in zijn boek aangeeft, is dat je die toolkit van die nationalisten en die nostalgische nationalisten die nu actief zijn eigenlijk zou moeten gebruiken om een Europees verhaal te vertellen. Interessant. Hoe dan, Thomas? Nou, ik denk dat we eigenlijk we denken eigenlijk nog steeds heel 19e eeuw. Dus als Nederlanders, Fransen, Belgen, Zweden, noem het allemaal maar op. En ik denk dat het nu tijd is voor een verhaal van de 21ste eeuw van Europa. En ik denk dat we daarom ook die nationale bril, voor een Europese bril. Dus denk bijvoorbeeld aan het programma OVT, de radio. Waarom zou niet alle Europeanen naartoe kunnen luisteren via een Europees mediakanaal? Waarom is er niet bijvoorbeeld een Europees Netflix-account waar je dus onder andere die documentaires kan kijken met Europese quizzen, de talkshows? Want dat wil ik graag benadrukken, die uitdagingen nu, die zijn allemaal heel erg Europees geworden. En dit is niet alleen het verhaal van een jonge gozer die het Europese licht heeft gezien en overtuigd Europeaan is geworden, maar dat raakt iedereen eigenlijk, die Europese uitdagingen. Ja. Ook als je niet naar het buitenland gaat, delen we een gemeenschappelijke munt, de euro. Ook als je niet naar het buitenland gaat, zitten we nog steeds in een oorlog die nu plaatsvindt, de grootste conflict sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is het belang om inderdaad te werken aan dat verhaal wat onder andere elke Europeaan raakt. En daarin zie je dus dat daar nog een hele wereld te winnen valt. Ik hoorde Joris Luijendijk gisteren zeggen: de EU is direct in ons nationale belang, maar in plaats daarvan gaan we over broederschap praten. Is dat een verwijt dat jij herkent of je misschien zelfs moet aantrekken? Nou ja, kijk, er wordt gezegd van: ja, we moeten het praktisch houden en dat soort dingen. Maar ik denk juist, en dat vind ik ook zo mooi aan de schrijvers die ik ben tegengekomen in de 19e eeuw, dat waren dromers. En ik denk dat wat we nu nodig hebben is natuurlijk het pragmatische verhaal, de politiek die we net hebben besproken. Maar ik denk dat Europa juist nu meer dromers nodig heeft. En inderdaad zegt van: dit is het Europa waar we naartoe werken. Want het nationalisme heeft een verhaal wat mensen aanspreekt. Nationalisme heeft een verhaal waarin mensen kunnen zeggen: ik ga jou beschermen. Maar eventjes, jij stelt al die nationalisten van nu die putten verkeerd uit het verleden. Jij doet ook een beroep op dat meer gedeelde Europese verleden. Ja. Is dat niet net zo selectief? Nou ja, wat ik eigenlijk bepleit is dat we dus die nationale geschiedenis delen. Hè. Bijvoorbeeld Maria Montessori hadden we het net over. Nou, ik hoorde net al een Italiaanse mevrouw die naar Nederland gaat en inspiratie haalt uit iemand uit Frankrijk. Waarom is dat dan niet alleen Italiaans, maar bijvoorbeeld ook Frans en Nederlands? En Erasmus van Rotterdam die reisde ook door heel Europa, tot Engeland aan toe. Waarom zouden we die nationale geschiedenis niet delen? Dankjewel, Thomas Huttinga. Je boek Waarom we Europeaan zijn ligt nu in de winkels. Boeken met Sanne Frequin. Sanne Frequin is hier met drie historische boeken. Ja, zeker. Sanne, welkom. Dank je wel. Stapeltje zie ik liggen. Wat wil je als eerste bespreken? Ja, we gaan beginnen met kunstbunkers. Kunstbunkers en cultuurcaravanen. De bescherming van cultureel erfgoed in de Tweede Wereldoorlog. Boek onder redactie van Andrea Kieskamp. Met essays van Marion Anker, Edwin Maas en Tim Smeets. En echt een heel actueel en heel belangrijk boek. Want, waarom? Ja, het boek gaat over de inspectie kunstbescherming voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. En dat klinkt een beetje saai, maar dat is het niet. Want dit zijn de mensen die in aanloop op en tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden om het Nederlands cultureel erfgoed te beschermen. Tegen deze vernietiging. We beginnen met Jan Kalf. Die werd inspecteur voor de bescherming van schatten van kunst en wetenschappen tegen oorlogsgevaren. Hele mond vol. En die werd aangesteld op 28 augustus 1939. En had een kleine afdeling, een budgetje van 2 miljoen gulden. Dat zou nu 20 miljoen euro zijn. Waarvan hij 2,5 ton moest besteden aan bomvrije bergplaatsen. Mm. En dan voel je al dat men voelde dat er iets ging gebeuren. En in dit boek omschrijven de auteurs eigenlijk de inspanningen van mensen om die musea, et cetera, te beschermen. Ja, maar je zegt beperkte middelen. Ik kan me voorstellen dat lang niet alles in veiligheid gebracht kon worden. Hoe maakten ze die keuzes? Nee, nou ja, dat is heel interessant. Want in het boek worden drie casus besproken. Het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en Slot Loevestein. En wat ik heel typisch vond, is dat je eigenlijk vooral in de casus Rijksmuseum en Openluchtmuseum ziet dat er een heel verschillende waardering is van dat cultureel erfgoed. En dat is ook interessant in de discussie die we net voerden. Rembrandt, de nachtwacht, werd natuurlijk direct in veiligheid gebracht. En de collectie van het Openluchtmuseum, bijvoorbeeld 250 stuks klederdracht, ooit geschonken aan Wilhelmina tijdens haar inauguratie. Die stonden eigenlijk letterlijk en figuurlijk te verkruimelen. Dus je ziet die spanning en ook die waardering van dat erfgoed. Dan is het natuurlijk wel zo dat het verhaal van die nachtwacht het meest tot de verbeelding spreekt. Kunst ging voor, zou je kunnen zeggen. Kunst ging voor. En dat is ook, het verhaal van de nachtwacht is een krankzinnig verhaal. Dat was in eerste instantie overgebracht naar kasteel Radbouw bij Medemblik. En toen de oorlog begon en daar de mijnenwegers binnen begonnen te varen, dachten ze, oh, dit is eigenlijk niet best. En dan gaan ze dus op 12 mei, als die oorlog net is begonnen, gaan ze dus die kist met de nachtwacht, gaan ze dwars door het oorlogsgeweld verplaatsen naar naar een bergplaats in de duinen bij Castricum. Nou, en als je dat leest, dan gaan de haren achter in je nek overeind staan. Want mensen wagen letterlijk hun leven om dat erfgoed te beschermen. Mm. En dan uiteindelijk moet dat ding nogmaals verplaatst worden naar Limburg. En dan wilde ik graag een citaatje voorlezen als het mag. Want ik vind dat heel mooi illustreert wat voor een impact dat cultureel erfgoed heeft. Dit citaat gaat over de tweede helft van die verplaatsing. Op het moment dat de nachtwacht naar de Mergelgrot in Limburg wordt verplaatst. En op dat moment hebben ze hem al opgerold. Dus hij zit op een rol, zit hij. En dan wordt er hier beschreven, geflankeerd door twee rijen mannen werd de zware rol van de nachtwacht door de 300 meter lange tunnel gedragen, die slechts flauw verlicht de sfeer opriep der catacomben. Door het langzame voortschrijden der zwijgende dragers had het merkwaardige schouwspel onder zijn spookachtige belichting iets van een vorstelijke begrafenis, waarbij een van Rembrandts meest grandioze scheppingen werd uitgedragen om in den nationale grafkelder te worden bijgezet. Nou, je voelt de wanhoop, maar je voelt ook de wilskracht om dit erfgoed te beschermen. Nou noemde je dit boek net actueel en heel belangrijk. Ja, kunnen zeker. We nou nog iets leren van hoe dit toen is aangepakt? Waar zit de actuele waarde voor jou? Ja, zeker. Nou, er staat in dit boek een heel mooi voorwoord van Kathleen Ferrière. En zij zegt daarin, mensen zijn bereid hun leven te wagen om hun erfgoed te beschermen. En daarmee laat ze ook zien wat de universele waarde is van dit erfgoed voor de toekomst. Erfgoed is de ziel van de samenleving en daar moeten we voor zorgen. En het laatste hoofdstuk heeft de titel Leren van vroeger, dromen van later. En daarin schetsen de auteurs een droom van een samenleving die is voorbereid op dit soort oorlogsgeweld. En waar plannen klaar liggen om in geval van een ramp direct dat gezamenlijke erfgoed te beschermen. En dat is een droom, dat is nog niet het geval. Dus daar moeten we echt wat mee doen. Niet alleen maar de erfgoedinstellingen, maar ook de gewone burgers, want die spelen daar ook een rol in. Regeren is vooruitzien, we zeggen het nog maar eens. Je tweede boek, Sanne, is een hertaling, begreep ik, van een oud boek van Jacob van Maarland. Ja. Vertel. Ja, zeker. Dit is een heerlijk boek. Der Nature Bloemen, uit het Middel-Nederlands vertaald door Ingrid Biesheuvel. En Jacob van Maarland die schrijft een boek, en dat zegt hij zelf, met de bedoelingen ten geschenke te geven. En hij schrijft het, en dat is heel bijzonder, in het Diets. Dus eigenlijk in het Oud-Nederland. En we zijn in de tijd, zeg even, rond 1270, hè? Ja, we zitten nu zeg maar in de 13e eeuw zitten we. En dan zegt hij zelf, hè, nooit eerder hebben schrijvers van boeken geprobeerd in onze eigen taal iets te vertellen over de talloze verschillende schepselen der natuur. En dat is ook waar het boek over gaat. Hè. Der Nature Bloemen, eigenlijk een bloemlezing van wat er in de natuur te vinden is. Geschreven door Jacob van Maarland. En Jacob van Maarland baseert zich natuurlijk op veel oudere bonnen. Thomas van Cantipré, Liber der Natura Rerum. En die vervolgens weer op al die antieke bronnen. Plinius, nou, kennen we allemaal. En zo niet, dan moeten we ze googlen. dat mondt uit in een boek van 17.000 versen op rijm. De hertaling is niet op rijm, wat de leesbaarheid flink ten goede komt. En dan kunnen we allerlei interessante weetjes vinden over dieren. En ik dacht, misschien moeten we even een quizje doen met elkaar. Doe een snelle quiz. Ik doe een snelle quiz. Bijvoorbeeld, we hebben de hippopotamus, een wonderbaarlijk dier dat leeft in rivieren en jongen werpt op het land. Weten we het al wat het is? Leopard. Ja, heel goed. Hij ziet eruit als een olifant. Zijn bek gaat omhoog. En ik ben kunsthistoricus, hè, dus ik vind het dan leuk. Hoe maakt iemand een afbeelding van een nijlpaard als je hem nog nooit hebt gezien? Nee, want dat is het bijzondere. Hij schreef dus over verschijnselen en wezens die hij niet uit eigen waarneming kende. Nee, en met schrijven, je ziet dat die klassieke bronnen, dat die eigenlijk best oké zijn. Hè? Dus die beschrijving komt best wel overeen. Maar als je dan gaat zien wat die latere miniaturisten ervan hebben gemaakt, dan zien we bij dat nijlpaard, zien we eigenlijk een soort een vis met een slurf en grote slagtanden, gespleten hoeven. Dus eigenlijk een mythisch en magisch wezen. En dat is denk ik de lol van dit boek. Hè. Je leest die prachtige verhalen en soms kloppen ze, soms zijn het fabelwezens. Maar kijk vooral ook goed naar de miniaturen om te zien hoe de middeleeuwers dan dachten dat zo'n dier eruit zou moeten zien. En die zien we dus ook verbeeld in het boek, hè? We zien ze verbeeld, ja. De basis daarvoor is een manuscript uit de Universiteitsbibliotheek in Leiden. En die kan je ook bekijken, hè, online, want die is helemaal gedigitaliseerd. Zie je dus inderdaad die magische wezens. Maar bijvoorbeeld bij de Upupa, een onreine vogel, de drekvogel. Ik weet niet of iemand dat zegt. Nee, nou, de mensen van vroege vogels viezig weten welke vogel dat is. Het is namelijk een hop. He, die maakt nesten waarbij veel gebruik wordt gemaakt van mest. Een beetje een vieze vogel. Maar als je daar die miniatuur bekijkt, dan is dat eigenlijk gewoon, is dat een hop. He, en dat is natuurlijk een vogel die de miniaturist waarschijnlijk gewoon in het echt tegenkwam. Dus die kon hij mooi namaken. Leuk boek, echt een aanrader. Dank, Sanne. En we hebben nog tijd voor een derde boek met de mooie titel Moeder des Vaderlands. Ja, Moeders des Vaderlands, de vrouwen die de Nederlanden vormden, van Femke Deen en Ineke Huisman. Dat zijn de redacteurs en de samenstellers, want de essays zijn geschreven door verschillende historici. En dit gaat letterlijk over de vrouwen die Nederland vormden. Dus de vrouwen die een rol speelden in de Nederlandse, of de geschiedenis van de Lage Landen, moet ik zeggen. Want het gaat over Vlaanderen, Henegouwen en over wat dan nu Nederland is. Verschillende essays over interessante vrouwen uit de geschiedenis. Van de middeleeuwen tot Wilhelmina van Pruisen. Ik vond Maria van Hongarije vond ik een heel mooi essay. De dochter van Johanna van Castilië, ongelukkig ook wel Johanna de Waanzinnige genoemd, omdat zij haar dode echtgenoot in een lode kist met zich meesleepte, en Philips de Schone. En als we dat verhaal lezen van die Maria van Hongarije, dan zien we dat zij een superslimme communicatiestratege is, die op een heel handige manier cultuur weet in te zetten om een verhaal van macht te vertellen. Onder andere omdat ze een soort, als ze een feest geeft, een soort van mythische toverervaring schept, waarin er wijn uit het plafond drupt en fonteinen. En dus je ziet dat die vrouwen zich op een hele slimme manier in dat mannenbolwerk weten te bewegen. En waar is die lode kist dan tijdens het feest, vraag ik me af. Nou, de lode kist was die van haar moeder. Oh, dus daar heeft gelukkig Maria niet zo heel veel mee van doen gehad. Nee. Ik wil nog wel even zeggen dat ik de titel van dit boek een beetje problematisch vind. Moeders des Vaderlands. Juist omdat deze vrouwen zoveel meer zijn dan moeders. Dat en wordt verklaard waarom die titel toch gekozen is? Ja, met een knipoog naar de vaders des Vaderlands. Maar ik zou zeggen, voor de volgende versie moeten we toch op zoek naar een andere titel. Want we moeten juist een beetje af van dat frame van die moeders. Waarvan akte? Je had nog meer opbouwende feedback, want je miste ook nog iemand, begreep ik. Ja, en de auteurs zeggen heel terecht hoor, dat ze niet iedereen kunnen toevoegen aan het boek. Dus gauw door naar deel 2. En daar moeten we echt Aleida van Holland moeten we daarin. Want als het gaat over mensen die verbinden over die grenzen heen, dan is Aleida van Holland, gravin van Henegouwen en regentes van Holland daar eigenlijk de figuur in. En zij is ook zo'n slimme communicatiestratege. Zij weet de herbegrafenis van haar echtgenoot in te zetten als politiek propagandamiddel. Dus ze graaft hem op, ze paradeert rond met hem en ze begraaft hem weer op een nieuwe plek. Nou, dat is natuurlijk briljant. Als je op die manier jezelf weet te positioneren, dan heb je een plekje in een boek over de vrouwen des vaderlands verdiend. En hoe komt het, denk je, dat we Aleida vergeten zijn? Ik denk niet dat Aleida vergeten is. Ik denk dat dit een afweging is geweest om niet te veel middeleeuwen in het boek te stoppen. En er zijn in de middeleeuwen natuurlijk heel veel belangrijke en interessante vrouwen wiens verhaal verteld moet worden. Noem er nog eens eentje die er dan in deel 2 ook in kan. Wie moet er nog meer? Johanna van Brabant zou er nog in kunnen. Er staan er ook wel veel in hoor. Margarethe en Johanna van Constantinopel staan erin. Twee zussen die zich ook ontzettend goed staande weten te houden. En Margarethe van Constantinopel is 80 geworden. We denken altijd dat mensen in de middeleeuwen doodgaan op een 40ste. Maar ze heeft nou ja, laten we zeggen, bijna 70 jaar haar stempel op de politiek in de 13e eeuw gedrukt. Dus dat zijn echt pittige dames. Dankjewel, Sanne. Ik wilde zeggen, dank dat jij ons als een ware moeder des vaderlands door de literatuur hebt weten te leiden. Maar laten we zeggen, historica des vaderlands. Misschien heeft iemand anders die titel al. Nou ja, nu veroorzaak ik paniek. Voor wie de titels van de besproken boeken wil nalezen, dat kan op onze website vpro.nl/OVT. Nu is het tijd voor het nieuws. Daarna zijn we terug met onder meer dus dat schrijnende verhaal van de meisjes van De Goede Herder. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Het volgende gedicht heet Louis van Gaal bestelt een brood. Schrijver en columnist Nico Dijkshoorn. Hoezo wit? Denk jij, oh, die meneer van Gaal heeft een rare neus, dus die zal wel geen bruinbrood lusten. Over een nieuwe bundeling van zijn columns in Eindelijk Thuis. Dat dacht ik ook, daar zijn we het eens en twee krentenbollen graag. En hockeyster Liedewij Welte. Welte kort geschoten en die zit erin. Afgelopen week nam ze afscheid van het tophockey. Als jij mensen vraagt hoe ik in mijn carrière sta, is het eigenlijk altijd met een lach. Nico Dijkshoorn en Liedewij Welte. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kruller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kruller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven... Die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden.

NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Sophie Derksen. Welkom terug bij OVT. Het was een probleem dat zogenaamd niet bestond. Huiselijk geweld. Maar toch zaten de eerste Blijf van mijn lijfhuizen dit jaar, precies 50 jaar geleden, direct helemaal vol. Straks in het spoor terug een documentaire over de begintijd van die Blijf van mijn lijfhuizen. Maar we beginnen bij een andere plek in de geschiedenis waar veelal jonge vrouwen werden ondergebracht. Wereldwijd werden tussen 1860 en 1996 honderdduizenden meisjes opgevangen bij de katholieke zusters van de Goede Herder. In Nederland ging het om 5 kloosters en waarschijnlijk zo'n 20.000 meisjes. Ze werkten gedwongen in naaiateliers en wasserijen en leefden volgens de heel strenge regels van de zusters. En dat heeft bij veel meisjes diepe littekens achtergelaten. Documentairemaker Britta Hosman maakte er een serie over. Ze is de gast hier met Roos de Riet, die als meisje in een klooster van de Goede Herder woonde en in de serie haar verhaal doet. Welkom, Britta en Roos. Britta, wilde bij jou beginnen. Voor wie nu denkt, wat is dat eigenlijk voor een organisatie, die Goede Herder? Beschrijf ze nog eens. Wat was het voor een... Ja, hoor, het is eigenlijk, zeg maar, het begint ergens dus in 1860, begint in Frankrijk. Er is een zuster, Euphrasia, en die wil iets doen voor vrouwen die aan de rand van de samenleving leven. En zij sticht 100 kloosters in haar leven alleen al. Mm. Waar ze met naaiateliers en wasserijen vrouwen dus helpt, zeg maar. Alleen ergens gaat dat hele systeem uit de bocht. Op een gegeven moment zijn het 347 kloosters over de hele wereld. In Ierland bekend als de Magdalena Laundries. En de Good Shepherd. In Canada heb je er al 13. En je hebt er in Amerika heb je er 14. In Australië. Nou, overal over de hele wereld. Tot in Batavia aan toe. Daar werden dus meisjes. Op een gegeven moment werden meisjes door de overheid aan toe gestuurd. En nou ja, zoals Roos. Die zaten daar. Er werd geen inspectie gedaan. En blijkt dat ze daar dwangarbeid hebben verricht, tenminste. Ja. Want in Nederland is de eerste instelling in 1869, geloof ik, ontstaan. Ja. Wat voor meisjes kwamen daar dan terecht? Hoe werden die beschreven? Ja, in de begindagen kwamen er jonge vrouwen terecht. Die aan de rand van de samenleving. Dus bijvoorbeeld een dienstbode die zwanger was geraakt. Of het had vaak met seksualiteit te maken. Die waren moeder geworden of niet moeder juist geworden. Of in ieder geval was er iets aan de hand. En dan kwamen ze daar. En wezen ook. Wezen, inderdaad, dat klopt. Ja, zoals een meisje wat wij terug hebben gevonden. Die was inderdaad wees, Lene Mouton. Zij wordt dienstbode. Daar is op een gegeven moment iets gebeurd. We weten niet precies wat. Ze wordt naar de Goede Herder gestuurd, samen met haar zusje. Haar zusje overlijdt na 5 jaar en zij na 10 jaar. Maar ze zaten daar dus gevangen. En zij schreef brieven naar huis. Haal me hier alsjeblieft weg, maar dat deed die familie niet. Nee, dus meisjes, gevallen meisjes, zo werden ze genoemd. Zo werden ze genoemd. Werden daar tegen hun wil geplaatst. Ja. Roos, die term gevallen meisjes is voor jullie, als de meisjes waarom het gaat, ook een hele pijnlijke. Ja, want je werd gezien als niks. Het was gewoon echt dat je... Kijk, zij vonden dat wij gewoon slecht waren. Wij waren slecht, we waren vies en we deugden niet. Dat waren dus echt de 3 items eigenlijk gewoon. En zij waren de goedheid zelf. En zij konden ons weer terugbrengen op het goede pad als we gewoon maar luisterden. Wij moesten onszelf... Tegen mij zeiden ze op een gegeven moment... je moet jezelf zien als een treintje wat ontspoord is. En als je weer op de rails loopt, dan is alles goed. Hmm. En zij, Britta, dat zijn dus de zusters van de Goede Herder. Ja, de zusters. Wie waren die zusters? Nou ja, ik denk... Kijk, wij volgen dus in de serie volgen we beide partijen. Dus om ook inderdaad erachter te komen van wie waren dan precies die zusters. Nou zijn heel veel zusters overleden tijdens de serie. In het begin waren er nog vier, nu is er nog eentje. Zij praten niet echt, dus ze vertellen er gewoon niet zo over. Maar er zijn wel overleveringen en gebruikenboeken. Ze zijn zich wel bewust van dat ze heel streng waren, hoor. Dat is wel zo. Maar ik denk vrouwen die religieus waren, maar het waren ook meisjes die nergens meer terecht konden. En daar naartoe werden gestuurd. Ja, je zegt de vrouwen die religieus waren, dat waren de nonnen. Was er ook een religieuze component bij de meisjes die daar terecht kwamen? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze uit religieuze gezinnen kwamen. Ja, dat denk ik. Roos, hoe was dat voor jou? Want wanneer en waar was jij precies bij deze zusters ondergebracht? Ik ben in... toen ik 11 was, toen ben ik bij die zusters ondergebracht. En ik ben daar ongeveer tot mijn 16e en een half ben ik daar geweest. En ik zat in Velp. En daar gewoon was ik, toen ik daar aankwam, toen was het zo dat ik... Ik had eigenlijk niks. Ik had een koffertje bij me. En ik kwam bij een hele grote poort. Enorm grote poort. Met een heel groot beeld voor de deur. Een soort Sint-Jozef. Met een kind. En die deur ging open. En dan stond er een heel klein nonnetje. Stond daar. En die nam mij in ontvangst. En de andere non die me afleverde van het andere kinderthuis waar ik was geweest. Die zat alleen maar te huilen. En die wist niet ze zei tegen mij van dat ze hoopte dat het goed met me ging. En dat ze me op kwam zoeken. En nou, ik had zoiets van waarom huil je nou? En daarna gingen ze weg. En toen ging iedere keer als ik ergens doorheen ging. Dan ging de sleutel ging in de deur. En dan ging die daarna achter mij ging die weer op slot. En dan moest ik een hele lange gang door. En toen werd ik eigenlijk te werk gesteld in een soort wasserette. En kreeg ik een enorme... Ja, rare schort kreeg ik voor en een paar laarzen die me te groot waren. En ik kreeg een soort stamper in mijn hand. Een stamper? Een stamper, ja, uit het jaar nul. En dan moest ik met mijn handen, met die stamper moest ik in het water stampen. En dat water, dat stonk enorm. En er lagen allemaal van die hele vieze dingen in. En het was echt ondraaglijk. Nou, en ik heb daar ongeveer een week gewerkt. Toen had ik de blaren aan mijn hand. En toen mocht ik bijkomen. En toen ging ik naar de naaikamer. En daar moest ik toen BH-bandjes en allerlei dingen om mijn handen weer een beetje rust te geven. Daarna moest ik naar de naaimachineafdeling. En daar maakte ik gewoon jurken. Ik maakte daar handdoeken. Ik maakte daar gordijnen. Ik maakte daar BH's. En dat maakte ik allemaal voor grote bedrijven. Mm. Echt voor grote bedrijven. En vanaf je 11e dus, hè? 11 jaar, ja. Ja. En Roos, wil je met ons delen waarom ging jij hier naartoe? Wist je dat zelf? Nee, ik wist het niet. Nou, kijk, ik was weggehaald bij mijn pleegouders toen ik 10 was, ongeveer. Vanwege een thuissituatie. Daar wil ik verder nu niet op ingaan. Maar het was niet prettig. En... daarna, toen ben ik op een internaat gekomen, in Nijmegen ook. En het was een heel leuk internaat, want er waren ook nonnen. En het waren best hartstikke lieve nonnen. Maar toen op een gegeven moment overleed die ene non, de directrice, overleed daar. En toen kwam er een andere non, die kwam daar terecht. En die kon ons niet aan. En toen zijn er 11 meisjes met mij, zijn er toen verplaatst naar Velp. Naar dat tehuis. Britta, als je zo het verhaal van Roos hoort, wat zijn de elementen die steeds terugkomen, ook in de andere verhalen die jij hebt gehoord van al die vrouwen die daar zaten? Nou, dat ze jong waren, dat ze uit een moeilijke thuissituatie kwamen en dat ze daar eigenlijk straf voor kregen. Dus in het geval van Joke bijvoorbeeld, zij is misbruikt door haar personage in de film. Door haar stiefvader. En zij wordt opgesloten in het klooster. En je kan ook zeggen opgevangen, maar het was opgesloten, want de deur ging achter hun op slot. En zij had natuurlijk niets gedaan. En zij verzette zich enorm, omdat ze ook getraumatiseerd was. Mm. En zij kreeg straf. Ja. Bij dat alles moesten dus meisjes werken. Was werken. Zeker ja. In latere jaren zou ik zeggen, toch ook al leerplicht als dit tot in de jaren 70 duurde. 14. Ja. Tot je 14e had je leerplicht, maar die was er dus gewoon niet. Nee. En je had dus gewoon de huishoudelijke taak, de naaikamer gewoon, de mangelkamer, de strijkkamer, de wasseretten gewoon. Het internaat, de kerk die schoongemaakt moest worden gewoon. En de voorkant. De voorkant, daar kwamen allemaal de voogdessen. En aan de voorkant had je ook het lijkenhuis, waar je gewoon kon werken. Het lijkenhuis? Ja, het lijkenhuis. Heb jij gewerkt? Heb ik gewerkt. En wat was daar? Dat was nou, je kan zeggen dat het zo groot was als deze studio. Ietsje smaller. En dan stond er in het midden stonden dan altijd de kisten opgebaard. En het was gewoon met zo'n granieten vloer. En dan stond er in het midden stond dan altijd die kist opgebaard. Maar voordat die kist gewoon opgebaard was, moest je eerst zorgen dat alles netjes was. Schoongemaakt en gepoetst en gedaan. En dan kwam het lijk. En dan werd er dus het lijk werd dan opgebaard. En dan moest je dus helpen met aankleden en dingen neerleggen. Mm. En knippen en zo. Ja, en het was altijd een enorme rare stank. Je was een kind. Ik was een kind, ja. 12 jaar was ik ongeveer toen. Die hier dus mee geconfronteerd werd. Britta, wat was de positie? Wat waren de doden die hier verzorgd werden? Nou, ik denk dat dit om een zuster gaat, denk ik. Een oud-leerling. Ja, en oud-leerlingen. Dat waren dan weer meisjes die daarin kwamen. Maar ook hun hele leven soms daar zijn gebleven. Daar zijn we in de documentaire niet aan toegekomen. Bleven hun hele leven omdat ze niet meer wisten waar ze dan nu naartoe moesten gaan. Mm. En want ik hoorde je net zeggen, fysieke dwang, hè, straffen. Roos, jij vertelt daar ook over. Hè? Als je was weggelopen, dan zwaaide er wat. Ja, nou, als ik was weggelopen, dan kwam ik terug. En dan was het zo dat ik dan moest ik me uitkleden. En dan ging je dus in de badkamer, werd je dan gewassen door hun. En dan daarna gewoon, dan moest je mee naar de arts. En dan werd je gewoon onderzocht. Je haren werden gekamd, dat je geen vlooien had en zo. Daarna moest je mee naar de arts. En dan werd er gekeken of je geen seksueel contact had gehad. Nou ja, belachelijk natuurlijk. Ja. En daarna mocht je weer terug in de groep. Maar dan moest de hele groep, die mocht geen woord tegen jou zeggen. Want je was weg geweest. Je was weggelopen. Mm. En dan werd je echt gewoon te kakken gezet. Ja. Ja. Over de misstanden bij de zusters is natuurlijk al veel. Hè, daar is veel onderzoek naar gedaan. Er is ook vastgesteld dat het om dwangarbeid ging. Britta, nou begreep ik dat jullie gaande de serie ook weer op een nieuwe ontwikkeling zijn gestuurd. Op een aantal ongeregistreerde graven bij een voormalig klooster van de Goede Herder in Almelo. Wat heb je daarover ontdekt? Nou, het gaat eigenlijk om meerdere begraafplaatsen. En in Velp ontdekte, daar is een begraaflijst is daarvan. En op die begraaflijst, daar staan 140 meisjes, jonge vrouwen staan daarop. Meisjes en jonge vrouwen. En toen, het blijkt dat niet iedereen daarop staat, zegt de congregatie zelf ook. Toen vertelde Joke, een van die vrouwen, zei, ja, de begraafplaats in Zoeterwoude is geruimd door het leger. Daar moet je bellen. Dus toen heb ik het leger gebeld. En toen bleek daar inderdaad een vergeeld document te liggen, waarop stond dat ze in de jaren 70, begin jaren 70, heeft de moeder overste gevraagd om 40 zusters te bergen, te ruimen. En toen die militaire gravendienst aan het werk ging, waren daar 211 mensen werden daar gevonden. En niemand wist wie dat waren. Hmm. Dus 171 mensen extra. Nou ja, toen hoorde ik van een tuinman dat hij een heel groot graf ging graven voor mensen die uit Almelo zouden komen. Maar toen kwam er maar een zakje. En toen zijn wij gaan kijken samen met Lies en met een grafdeskundige. En hebben we inderdaad een vergeten begraafplaats gevonden die maar ten dele geruimd is. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Er is nu een soort papieren werkelijkheid, zeg maar. Mm-hmm. Dat onderzoek is nu gedaan. Maar we weten inmiddels ook dat er kinderen zijn begraven die dan weer niet op die begraafplaats liggen. Dus dat is, ja, ik denk best een unieke vindplaats waar je heel veel bewijsmateriaal nog kan vinden van hoe dat in de begindagen is gegaan. Ja, en ik begreep dat je zelfs ook gebeld bent, hè, door de afdeling vermiste personen van de politie. Ja, Dat klopt inderdaad. Ja, ik moet daar een beetje om lachen. Want ik was gewoon. Dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Nee. En ik schrok daar ook een beetje van. Ja, zij willen gewoon heel graag weten wat er nou in Zoeterwoude en in Velp. En ook in wat er nou precies is gebeurd. En ze zijn natuurlijk ook bang dat mensen gaan bellen en zeggen: ja, mijn tante zat daar ook. En we weten eigenlijk niet meer precies. Maar zonder al te veel te speculeren, wat is jouw vermoeden wat daar gebeurd is? Kijk, je ziet dat in Ierland ook een dergelijk graf is gevonden. Wat niet te verwarren met het kindergraf van een andere congregatie. En in Canada is er ook zo'n graf gevonden. Ik denk dat zij gewoon, ze hebben daar 100 jaar gezeten. De leefomstandigheden waren niet al te best. Meisjes waren in een kwetsbare leeftijd. Wij horen ook veel over zelfmoorden. Roos heeft dat zelf ook meegemaakt. Dus ik denk dat er meer meisjes zijn overleden. Ja, we hebben een onderzoeker gevraagd om daar onderzoek naar te doen. Rick Maurits is historisch demograaf. En die is gaan rekenen met het bevolkingsregister in Zoeterwoude, waar wij de meisjes op teruggevonden hebben. En hij zegt, voor dat klooster is er 2 tot 4 keer zoveel oversterfte geweest. Ja, en dan wil ik eigenlijk maar niet gaan speculeren. Want we moeten dat verder onderzoeken, denk ik. Roos, wat kreeg jij mee van sterfgevallen binnen het klooster? Nou, dat op een gegeven moment, kijk, als wij dus de gang op gingen en we wilden naar de toilet, want dan moest je de gang op. En dan was er 1 meisje die op een gegeven moment ook naar de toilet wilde. En toen heeft ze met haar hand een raam ingeslagen. En toen heeft ze op dat glasscherven heeft ze toen de beide polsen doorgeslagen. Ja. Ja, dat is echt vreselijk, was dat. Maar er zitten meer voorbeelden in de serie van meisjes die dan wanhopig zijn. Ja. Ja. Toch, Britta, jij spreekt in de serie ook met de huidige directeur van de Goede Herder. Ja. Hoe verweren zij zich tegen de aantijgingen? Nou ja, zij zeggen van in vroegere tijden ging dat zo. En het is met goede bedoelingen gegaan. Er zijn ook meisjes die het wel goed hebben gehad. En dat is ook zo. We mogen het niet zo zwart-wit zien. Ik denk alleen dat er een... we hebben een serie gemaakt waarin we geprobeerd hebben te laten zien hoe beide partijen zich verhouden tot de geschiedenis. En ik vind nog steeds dat het heel goed is van hun dat ze hebben meegewerkt. Want daardoor konden we ook de congregatie, het hoofdkwartier in Frankrijk filmen. Konden we laten zien dat het eigenlijk nog een levende congregatie is die nog steeds goede doelen doet. Het is ook ingewikkeld. Want ze worden natuurlijk geconfronteerd met echt hele lelijke dingen. Ja. Er loopt zelfs een rechtszaak, hè? Die loopt nog steeds. Ja. De documentaire gaat ook voor een belangrijk deel over die zaak die jullie, Roos, met 19 vrouwen hebben aangespannen. Wat hoop jij daar nou mee te bereiken zelf? Wat moet het voor jou brengen? Nou, ik wil gewoon dat er gewoon gerechtigheid komt. Hè? En dat zij dus gewoon erkennen wat zij dus gewoon gedaan hebben. Hè? Kijk, als zij zeggen gewoon van dat het van hun goed was wat zij gedaan hadden. Hè? Nou, dat vind ik dus niet. Want ik vind gewoon dat ze bij heel veel mensen, heel veel kinderen, gewoon eigenlijk de jeugd hebben afgenomen. En ik wil dat ze dat gewoon erkennen. En dat wil ik niet alleen voor mezelf, maar dat wil ik voor al die vrouwen. Ik wil echt dat het gewoon gezegd wordt gewoon wat ze gedaan hebben. En dat ze openheid van de zaken geven. Hoe dat allemaal gegaan is toen gewoon. Want heel veel dingen zijn ook gewoon verdwenen. Die rechtszaak, Britta, loopt nog, hè? Want de Goede Herder heeft wel eerder wel verklaringen uitgegaan. Ja. Maar wat is de tussenstand van de rechtszaak? Nou ja, de vrouwen gaan nu in hoger beroep. En ik ben het met Roos eens. Door deze rechtszaak te voeren, kom je ook op steeds meer bewijsmateriaal. Want je gaat natuurlijk heel hard zoeken. En er is gewoon heel veel nog niet verteld. Jij vertelt in jouw serie het verhaal zoals we het tot nu, tot vandaag kennen. Ja. Wat hoop jij, Britta, dat de serie teweeg brengt? Nou ja, wat ik nu al merk is dat wij mail krijgen van mensen die daar hebben gezeten en die ons dus nieuwe dingen vertellen. Ik hoop dat mensen een open gesprek hierover kunnen hebben. En dat we eigenlijk het laatste hoofdstuk, want er is natuurlijk nog heel veel uit te zoeken, dat we dat kunnen maken. Roos, wat hoop jij dat de serie teweeg brengt? Wat nou, dat het mensen, de schaamte bij mensen weghaalt. Het verdriet bij mensen weghaalt. En dat er openheid komt gewoon voor mensen die dus gewoon kinderen hebben. En dat die kinderen gewoon met hun ouders weer één kunnen worden. Dat is gewoon volgens mij heel erg belangrijk. Hmm. Ja. Want er zijn heel veel mensen die daar gezeten hebben, die het niet aan hun kinderen hebben verteld, uit schaamte, uit pijn, uit verdriet, zoals ze neergezet zijn door die nonnen. Nou, en dat dit programma het ook laat zien gewoon dat er niks voor hun was om te schamen. Dat het niet aan hun lag. Dankjewel. Britta Hosman en Roos de Riet over de serie Meisjes van de Goede Herder. En morgen, op maandag 3 juni, wordt deel 1 uitgezonden op NPO 2. Voor wie nu al meer wil weten, ook het tweeluik dat OVT eerder maakte over de Goede Herder, dat is te vinden op onze website vpro.nl/OVT. Het spoor terug. Mishandeld door man of vriend. Je kunt weg als je wilt. Daarmee begon 50 jaar geleden Blijf van mijn lijf. Een revolutionair idee toen, want in die tijd was er bijna niets voor vrouwen die mishandeld werden. Programmamaker Christiane Alvarado reconstrueert het begin van Blijf van mijn lijf in deze spoor terug. Waarom zou je treuren? Je kunt weg als je wilt. Dus stop al je kleren in de vuilniszak en kom naar Blijf. Ergens in Amsterdam, ergens in een straat, ergens op een huisnummer heeft de stichting Blijf van mijn lijf een pand gekraakt waar mishandelde vrouwen onderdak kunnen vinden. Maar dat er gewoon een structureel probleem was, dat werd gewoon volledig ontkend. Want wij konden geen subsidie aanvragen. Voor een probleem wat niet bestond. Ja. Toen we begonnen was ik 20 en toen we het huis openden 21. In een enorme zooi zaten vrouwen met blauwe ogen en kinderen met huilend. En die wouden daar dus liever blijven dan thuis. Ik heb me helemaal niet gerealiseerd wat ik mezelf heb aangehaald. Ja, dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen, blijkbaar. Is als je geslagen wordt en dat je dan weliswaar niet meer geslagen wordt, maar dat je geen man meer wil, ja. In 1974 opent het eerste Blijf van mijn lijfhuis. De eerste schuilplaats voor vrouwen die vluchten voor hun gewelddadige mannen. En het bestaat nog steeds. De organisatie nu heet de Blijfgroep. Eén zo'n huis staat in Amsterdam-West. Daar tref ik 3 ooggetuigen van het eerste uur. Ja, Anita! Dit zijn Marga, Anita en Winnie. Ze zijn al zo'n 25 jaar niet meer samen geweest. Maar nog niks veranderd. Dag Winnie! Hey! We staan voor een groot gebouw. Een soort appartementencomplex, lijkt het. Op de deur grote tekst Blijfgroep, Oranjehuis. Hi, ik ben Jolanda. Ik ben van hier. Jolanda vader is projectmanager bij de Blijfgroep. Ik heb boven een cliënte. Zij woont hier een half jaar en zij wil ons graag ontvangen en haar appartement laten zien. Oh, ja. Zij woont hier met 2 honden. Honden? Honden. Oh, dat mag ook. Honden? Ja, dat mag ook. Ja. Dat mocht 50 jaar geleden echt niet. 2 overenthousiaste pitbullachtigen rennen ons tegemoet. Zijn ze heel waaks? 2 honden. In de deuropening staat een vrouw van rond de 40. We noemen haar Sylvia. Okay. Ja, zonder mijn honden was ik niet weggegaan. Nee. En hoe ben je hier gekomen? Ik was in therapie, omdat het niet goed met mij ging. Ja. En doordat ik vertelde hoe de thuissituatie was, hebben zij een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Omdat ze de situatie onveilig vonden voor mij. En daarvoor had je ook contact met een blijfhuis? Met de Blijfgroep. Dat had met een mishandeling te maken waar aangifte voor is gedaan. En doordat er ook van externe melding is gedaan, toen ging het eigenlijk opeens heel snel. En binnen 1,5 week was ik hier op een noodbed. Ja. Want hoe is het hier om te wonen? Eigenlijk vanaf het moment dat ik hier ben gekomen is het echt wel een warm bad geweest. Ja, in zo'n situatie waar ik uitkom is dat gewoon heel fijn en heel veilig. Ja. Het begint met 2 collega's van de Sociale Academie. Martine van Rappard en Noor van Krevel. De laatste, een speel in het Amsterdamse feminisme. En na de zoveelste praatgroep en denktank. Toen had ik behoefte aan iets concreets. om echt iets te doen met vrouwen. En dat werd blijf van mijn leven. Noor is intussen overleden. In het archief vond ik dit interview met haar. Op de sociale academie ontmoet ze... Ja, ik ben Marge van Rijen en we raakten met elkaar in gesprek. En toen vertelde ze me, ik ben bezig om iets voor vrouwen te gaan doen. En als het je interesseert, kom erbij. Nou, zo ben ik er ingerold. En al snel waren we met ons zessen. 3 stagiaires en 3 echte volwassenen. 3 stagiaires. Betty Vinken, Grietje Bosma en Marga van Rijen. En 3 echte volwassenen, werkend bij de Sociale Academie. Martine van Rappard, Noor van Krevel en... Nou, mijn naam is Anita Aert. 50 jaar geleden was ik 29. Anita dacht meer aan een rape center, zoals in de Verenigde Staten werden opgezet. En Noor dacht meer aan, nou, misschien een werkgroep vrouwenmishandeling. Allemaal nog volstrekt onduidelijk. Okay. Wat we gingen doen. Gewoon iets. Iets. Noor van Krevel in de archiefopname. En toen lazen we in de krant iets over Chiswick. Dat is het eerste Engelse blijfhuis in Londen. This film is about Chiswick Women's Aid, which started 2 years ago. And it began as a very practical women's centre. Very shortly after we started, women began to come and to talk about the fact they were battered at home by their husbands. And they seemed to be able to get no help. Hebben daar een week stage gevraagd. Nou, dat hebben we geweten. Dat was nog een haartje radicaler dan wij het ooit gedaan hebben. En we wisten niet wat we zagen. Het was een complete chaos. Een bende. Verschrikkelijk. En wij kregen een, geen kamer, maar we konden in de woonkamer op een bank slapen. Ja, die bank die ritselde letterlijk van de muizen. Het was vreselijk. Het was vol. Er zaten heel veel vrouwen met kinderen. Gewoon veel oud, kapot. En net als bij ons later ging de leiding weg om 5, 6. En kwam pas de volgende dag om 9 uur weer terug. Maar niemand wist natuurlijk ooit wat er in die nachten gebeurde. Nou, alles gebeurde in die nachten. Enorme ruzies. Angsten. Dan waren ze bang dat er mannen in de tuin waren. En dan, enfin, toestanden. De mensen die half gek werden. Gewoon dat je dacht. En wij keken onze ogen uit. Dus daar schrokken we wel enigszins voor terug. Ik denk dat voor een flink deel wij gewoon toch hele verwende luxe dames waren. Die deze... Ja, toch hele beperkte omstandigheden waar ze in Londen het mee moesten doen, echt niet gewend waren. Uiteindelijk toch gedaan? Ja, ik weet nog dat Noor, dat was toch wel een beetje onze voorvrouw, die had de I Ching gelegd. Ze wordt een soort orakelkaarten. En dat was toen in de mode, dat wordt niet meer zo gebruikt, geloof ik. Ik kende dat ook niet. Maar in ieder geval, ze had zulke kaarten gelegd waaruit zij las dat we het gewoon moesten doen. Dus toen was de knoop doorgehakt. En 1 ding stond vast, vertelt Anita. We hadden in elk geval het voornemen om iets op poten te zetten wat goed in elkaar zat. Dus we waren wel ambitieus wat betreft die opvang. We wilden niet een goed initiatief zijn wat dan sterft aan amateurisme, zeg maar. Want die waren natuurlijk in die tijd ook heel veel. Ik bedoel, we waren echt niet het enige initiatief op het gebied van vrouwen. Dus dat was iets wat ons verbond. 1 vraag bleef terugkeren. Zijn we hulpverlening? 3 vraagtekens. Ja. Of actiegroep? Ja. Ja. En toen besloten we dat de hulpverlening onderdeel was van de actie. Nou, we wilden 2 dingen. We wilden gewoon concreet hulp verlenen aan vrouwen en kinderen die mishandeld werden. Dat was 1 doel. En we wilden het probleem in de wereld helpen. Dus duidelijk maken dat het een probleem was. Nou, en die 2 gingen gewoon samen. Want wij zeiden dat het bestond. En nou ja, de meeste organisaties die wij in Amsterdam geïnterviewd hadden, die vonden eigenlijk dat het niet bestond. Dat je niet zo moest letten op geweld en nou ja, dat er eigenlijk altijd wel iets was. En het zat in de relatie. En de vrouwen waren ook geen liefjes. Maar dat er gewoon een structureel probleem was, dat werd gewoon volledig ontkend. Het is als je eenmaal... als je er eenmaal voor open staat, dan hoor je het ook gewoon. Dan hoor je het eigenlijk steeds meer. Je kunt het niet meer ontkennen, maar dat kon toen heel makkelijk. En dat werd dus ook gedaan? En dat werd ook volledig gedaan. En ook dus door hulpverleners? Ja, ja, ja, natuurlijk. Die zelf klanten hadden, die mishandeld werden. Maar die dus ja, het toch als een individuele situatie bleven beschouwen. Nou, er kwamen wat binnen, echt vreselijk, ja, echt. Nou, ik herinner me een die helemaal onder de sigarettenpeuken van brandwonden van sigaretten op de uitgedrukt waren. En ja, helemaal ogen dicht en gezwollen lippen en ja, afschuwelijk, ja. Op een gegeven moment was één ding voor ons duidelijk. We gaan geen subsidie aanvragen, want we hebben geen cijfers. We hebben geen onderzoek dat aantoont dat vrouwen in Nederland mishandeld worden, dat die er zijn. En wij dachten te weten dat dat wel het geval was. Maar we wisten ook dat we heel veel jaren bezig zouden zijn om dat aan te tonen. Dus we besloten, we gaan geen huisvesting aanvragen bij de gemeente. We gaan het gewoon doen. We gaan kraken. We moesten eerst een pand vinden. Nou, dat hadden we gevonden. Echt een gigapand. In Amsterdam. Hier komt Winifred Krekel erbij. Ik vond het wel spannend. Ze is de dochter van Noor. En ze hadden ook handjes nodig. Hoe moet je dat voorstellen? Dat was Stad Aruskade en het was... Dat ging fantastisch. Want naast dat huis, dat grote kindertehuis Marijke, had je de luifel van de geïllustreerde pers. En onder die luifel tippelden iedere avond prostituees. En het hield ook in dat de politie frequent langs kwam rijden. En die prostituees hadden tegen ons gezegd... oh, dat gaan je doen, we hadden ze op de hoogte gesteld. En toen zeiden ze tegen ons, wij leiden ze wel af. We lokken ze wel naar ons toe. Een steeg en daarvoor zat een hek. En dat hek was dicht. Dat was een metalen hek. En er waren meerdere mensen bij, ook met ervaring in de kraakbeweging. En een van de dingen die ik me herinner was dat we op een gegeven moment... was iemand uit de kraakbeweging die zei van... ja, het hek heeft nu een behandeling nodig die eruit bestaat... dat jullie ritmisch met jullie billen... tegen het hek aan gaan duwen. Dus dat deden we toen. Nou, en toen, dat hielp inderdaad, want het hek begaf het. En toen konden we erin. En zo konden wij in het donker alle nou ja, huisraad en van alles en nog wat naar binnen slepen. Natuurlijk was het eng. Ja, maar ga het maar gewoon doen, dan zie je het wel. Maar dat was voortdurend. We deden voortdurend dingen die we nooit gedaan hadden. Ik bedoel, je weet niet hoe het gaat. Je weet niet of er überhaupt vrouwen komen. Je weet echt niet wat je te wachten staat. Toen we daar eenmaal binnen waren, van yes. Weet je wel, van nou, nu kunnen we echt van start. En dat hebben we toen ook meteen gedaan. Oké, dus dan het pand is gekraakt. En dan? Ja, en dan is het wachten op de eerste vrouw. Er was een affiche gemaakt. En ik zal je even het affiche laten zien. Als ik dat... Pak even het plakboek erbij. Ja. Hier. Dus aan de kant. Oh, dit is het oude affiche. Mishandeld door man of vriend. Het komt veel voor. Vrouwen praten er niet graag over. Uit schaamte of angst. En omdat ze denken dat er toch niets aan te doen is. Maar je kunt weg als je wilt. Stichting Blijf van Mijn Lijf biedt veilig onderdak aan vrouwen met hun kinderen. En hulp van vrouwen die het ook niet meer nemen. En dit is dus, dit, want ik zie nu ook woensdag 9 oktober. Je staat hier gewoon een stap voor stap beeldverslag van wat jullie gedaan hebben. Ja, klopt, klopt. 700 affiches werden gepost. 7 oktober 1974. 9 oktober huisvergadering, weer met ons zessen. De eerste echte klante was gevlucht. Ik weet nog hoe ze heette. Ze heette Marga. En die vrouw kwam en die zei, zijn hier geen andere vrouwtjes? Die schrok zich helemaal het schoppers. Dus die kwam, wij storten ons er met z'n allen op. Van, hé, we hebben er één. Toen zei ze, ik ga even boodschappen doen. En die hebben we nooit teruggezien. Maar dat werd de dag daarna al meteen anders. Dat, maar toen hadden we zoiets van, shit. Dat, ja, het was oud en ja, het was niet fantastisch, nee. En er was natuurlijk geen enkele privacy. Nee, er waren niet genoeg ruimtes dat iedereen... Het was één grote ruimte en dan met die stapelbedden dan... Ik denk dat het ook hartstikke brandgevaarlijk was als je... We hadden dit soort butagaskachels eerst. Dit is een grote zaal, grote ruimte. Het was tochtig, het was niet echt riant. Nee. Toen we eindelijk verwarming kregen, kregen we ook een vlooienplaag. Want die zaten allemaal die eitjes in de vloerplanken. Wat staat hier? Verramd worden? Mandekking. Het waren ramen met deuren dichtgespijkerd. En het was om de mannen buiten te houden? Ja, ik denk dat daar werd verwacht dat het makkelijk benaderbaar zou zijn en niet veilig genoeg. Lees ik hier dan ook een soort ironie in, of was dit ook... Jawel, want het is natuurlijk, het slaat helemaal nergens op. Met een paar handen ruk je die planken en die deuren er af. Dus zo verantwoord was dat niet. Maar hier zie je op die foto's hoe het dan langzaam maar zeker vol begint te lopen. Ja, toen kwamen er gewoon vrouwen met kinderen en nou ja, dan had je gewoon je handen vol. Zowel in huis, maar ook met de pers. Ja, we hadden gewoon druk. Ergens in Amsterdam, ergens in een straat, ergens op een huisnummer... heeft de stichting Blijf van Mijn Lijf een pand gekraakt... waar mishandelde vrouwen onderdak kunnen vinden. Omdat alle mishandelde vrouwen in verband met represailles angst hebben... dat hun echtgenoten achter dit adres komen... wordt deze plaats zorgvuldig geheim gehouden. Ja, dat kan. Op dit moment zijn er 12 vrouwen en 20 kinderen op het schuiladres. Ze komen uit alle delen van het land. De meeste vrouwen die al hun bezittingen hebben moeten achterlaten... leven van een uitkering van de bijstandswet. Dit is een reportage van het programma Brandpunt. Dik 2 weken na de opening. In beeld zie je een grote zaal vol met was, huilende kinderen en hun moeders. En dan een bekende, Anita. We hebben eigenlijk erg veel dingen nog nodig. En heel concreet is dat op dit moment bijvoorbeeld stapelbedden. Linnengoed in alle soorten en variëteiten. Dus lakens, kussens ook trouwens, dekens, handdoeken enzovoorts. Ja, dat ben ik. En verder? We kregen bijvoorbeeld giften, ik noem maar wat, dekbedden. Dat vonden we fantastisch. In elke contact met de pers zeiden we dat we of geld nodig hadden... of in het begin natuurlijk ook gewoon goederen. Wij konden alles gebruiken wat je in een huishouden nodig hebt. Ook Noor wordt geïnterviewd. En ze zet meteen de kernfilosofie van Blijf van Mijn Lijf uiteen. Beperkt de hulp zich uitsluitend tot het geven van onderdak? Nou, dat onderdak dat is natuurlijk wel heel essentieel... omdat vrouwen hier gegarandeerd veilig zijn. Verder krijgen ze wel wat praktische hulp. Dat we zeggen, we hebben onze eigen advocaten waar ze naartoe kunnen. We hebben onze eigen huisartsen waar ze naartoe kunnen. We wijzen ze de weg in wat ze moeten doen. Maar er wordt wel op gerekend dat de vrouwen hier hun eigen zaken regelen... hun eigen huishouding voeren, met elkaar overleggen over het schoonmaken en dat soort dingen. Ze leven hier met een grote groep mensen samen. En er wordt van uitgegaan dat vrouwen zelf een heleboel kunnen en ook moeten doen hier. Meestal waren ze een beetje hyper. Winifred? Ja, dat ze het gevonden hadden en dat ze een stap hadden gezet. En ja, het was in ieder geval niet echt een bekende hulpverlenerssituatie. Een ziekenhuis met zo'n mooie hal of zo. Of met een bloemen op de receptie. En het is een enorme puinhoop en een heleboel vrouwen en een heleboel kinderen... Wat voor momenten kwamen vrouwen naar jullie toe? Sommigen hadden het heel gepland. Die hadden alles bij zich, van papieren die ze nodig hadden enzovoorts. Dus die hadden echt een moment afgewacht wat ze gepland hadden om weg te gaan. En anderen die kwamen gewoon in doodsnood. Dat als ik nu niet wegga, word ik vermoord. Dus, ja, zo. En dus ook rond een blauw. Ja. Ja. Brandpunt spreekt in diezelfde reportage ook vrouwen in het huis. Hij heeft me met een mes gestoken. Hij heeft me met een grote vaas op mijn hoofd geslagen. En daarna dus in mijn arm gesneden. Veel schoppen. Hij gooide die op de grond en dan ging hij praktisch op je staan. Ik heb dus een blauwe oog gehad. En een opgezette neus. En dus waarschijnlijk de blauwe plekken heb gelopen. En mijn gebit in vieren. Dus dat ik zo'n heel dikke lip had. Dat deed hij eventjes zo met zijn knie. Ik ben dus verschillende keren tegen de grond gekwakt. En bij mijn keel gegrepen. In een hoek geduwd. En klappen in mijn gezicht. Met messen dreigen en bij mijn keel grijpen. En slaan met zijn schoen of wat ook. In beeld, verwondingen, blauwe plekken. Of aan mijn haren trekken of met mijn hoofd in de muur. Ik weet het allemaal niet. Gebeurde dat vaak, mevrouw? Heel vaak. Het is misschien een rare vraag, maar waarom bent u niet eerder weggegaan? U bent uiteindelijk 20 jaar getrouwd. Ik eigenlijk geen adres had waar ik heen kon gaan. Het is altijd maar voor 1 of 2 dagen. Dan kon je weggaan. Maar niet waar je ergens definitief kan blijven. In een enorme zooi zaten vrouwen met blauwe ogen en kinderen met, ja, huilend en... En die wouden daar dus liever blijven dan thuis. Ja, dat gaf natuurlijk wel een shock. Direct is er veel aandacht in kranten, radio, tv... en gaan de vrijwilligers van Blijf van Mijn Lijf ook voorlichting geven... bij de politie, artsen en ambtenaren. De reacties? Mensen konden niet geloven, bijvoorbeeld als wij zeiden... dat het gezin niet zo'n veilige plek was als, als steeds beweerd werd... de hoeksteen van de samenleving enzovoort. Nou ja, dat ging er dan toch moeilijk in. Dat niet zo zou zijn of dat er wel wat aan te relativeren viel. Ja, er kwam een heleboel kritiek dat ze het probleem niet fundamenteel aanpakten... want dan zouden we die man ook helpen. Dat was natuurlijk... ja, nou ja, dat het minder erg was en dat die vrouwen ook... ja, dat die toch wel meer begeleiding nodig hadden. Dat het, ja, toch zielige gevallen waren. En dus het hele zelfhulpprincipe, dat werd vaak ter discussie gesteld. Ja, dat we te hard waren van die mannen, want lang niet alle mannen deden het. En dat we mannenhaatsters maakten. Wat uiterst onzinnig argument gevonden, want wat maakt het in godsnaam uit? Of de vrouwen zijn die mannen haten. Who cares? Ja, dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen, blijkbaar. Is als je geslagen wordt en dat je dan weliswaar niet meer geslagen wordt... maar dat je geen man meer wil, ja. Maar er was ook steun, zeker van de gemeente Amsterdam. Die vond al snel... binnen enkele maanden een ander pand voor ze. Marga laat maar haar plakboek zien, vol met foto's. Een villa? Ja, het was een hele mooie Art Deco villa. Wit. Op de foto's, ja. Een grote witte, ja, villa. Met glas- en loodramen, een prachtig parket. En... een kamer met een telefoon. Hier zie je Winnie. En een hoop jonge vrouwen. Binnen roken, dat komt natuurlijk. Dat komt toen volop. En dat deden jullie ook, zeker? Ja. Als ik op de foto kijk. Een tuin? En, ja, een tuin. En een grote speelkelder. En vrij snel hebben we ook het kinderwerk opgezet. Om ervoor te zorgen dat die kinderen niet de hele tijd... in die sfeer van volwassen discussie, gesprekken, gedoe zaten. Maar dat er aandacht werd besteed aan hun ontwikkeling... en hun aandacht voor hun was. Kinderwerk, huismoeder en administratie werden betaald. Omdat dat een soort basis was waardoor je niet heen moet zakken. Er moet continuïteit en ook een zekere kwaliteit in zitten. Je kan niet iedereen kinderwerker laten worden. In het huis zorgden de vrijwilligers van Blijf van Mijn Lijf voor een stabiele basis. En de bewoonsters zelf regelden de rest. Anita. Ik had bijvoorbeeld deed in die tijd ook een begingroep. Vrouwen moesten 3 keer naar zo'n groep komen om ja, een beetje te weten hoe dat huis in elkaar zat en wat wel en niet. En ook met name om te leren de telefoon aan te nemen. Want dat moest natuurlijk, moesten ze ook zelf doen. En daar trainden we dan ook in. Een soort inwerken? Ja. Ja. En wij noemden dat ontprofessionaliseren, deprofessionaliseren. En dat is niet hetzelfde als niet professioneel werken. Dat is echt anders. Niet professioneel werken, dan doe je maar wat. Wij dachten er wel heel goed over na. En dat nam soms onconventionele vormen aan. Wij gaven hulp in praktische dingen. Nou, ik zal je een voorbeeld noemen. Er waren soms vrouwen die hadden hun kinderen niet bij zich, omdat dat niet gelukt was, op een of andere reden. Dan moesten ze dus zien dat ze de kinderen kregen. Er was ook een levendige ontvoerclub, cultuur. Dan gingen ze dus naar zo'n huis om die kinderen te ontvoeren. Mee te nemen, te bevrijden. Ja, er was een aantal vrouwen die dat vaker deed. En die hadden dan ook vervoer. Een auto hadden ze dan geregeld en lokten dan die man weg. En er werden hele vergaderingen. Nou, ze hadden het allemaal al vaker meegemaakt. Dus dat, ja. Zo op die manier. We hebben ook eens een kidnap gehad uit Parijs. Dat is heel, heel spannend. Die was met een Franse man getrouwd en die had de kinderen naar Parijs vervoerd. En ze wist waar ze op school zaten. Ze kende de school. En ze is in de pauze heeft ze die kinderen van het speelplein gehaald. En toen zijn ze over Zwitserland teruggegaan, want ze had ze niet in haar pas. Dan is het natuurlijk voor de hand liggend om bij de Belgische grens te gaan zoeken, hè, voor de politie. Nou, de kosten daarvan betaalden wij. En het plan moest onze goedkeuring hebben, bij wijze van spreken, of het aan een aantal eisen voldeed wordt. Nou, dat is natuurlijk uniek. Ja, ik bedoel, ook alleen al het feit dat je vrouwen helpt om hun kinderen te stelen. Wat geen stelen is natuurlijk. Maar het principe was gewoon, zij moet het willen. Zij moet denken dat het een goed idee is. Ook de nieuwe villa met 3 etages zat al snel vol. Met soms 100 vrouwen en kinderen. Bij het 1-jarig bestaan komt de NOS langs. Ook in deze reportage meerdere bewoonsters. Zo te zien bent u hier pas, hè? Ja. In beeld een vrouw met een blauw, dik oog en haar arm in een mitella. Wat is er maandag gebeurd? Maandag kwam mijn vriend ineens op me af, mijn verloofde. En ik begon ineens in mijn gezicht te stompen. Het bloed droopt gewoon uit mijn neus en op mijn kleding en op de grond. En op mijn bankstel overal lag bloed. Vandaar had al die plek op mijn gezicht. Waarvoor? Zomaar zonder enige reden. Ik denk dat hij overspannen is. Jullie hadden geen ruzie? We hadden geen ruzie, nee. Konden die vrouwen niet bij andere instanties terecht dan? Nou, maar heel, heel beperkt hier en daar. Noor, met een echte 70s bril en Anita, sigaret in de hand, staan ze te woord. Vooral veiligheid. Bij deze vraag kijken ze even snel naar elkaar, met een cynisch grijnsje. Waarom vonden jullie het eigenlijk zo nodig om iets te gaan doen voor deze vrouwen? Nou, het blijkt wel dat het nodig is. We hebben soms 12 nieuwe aanmeldingen per week. Er is gewoon een groot probleem en er moet iets aan gebeuren. Er is een lacune ook, gewoon in het hele systeem van voorzieningen is niets voor mishandelde vrouwen. In beeld een grote kamer waar de bedden strak tegen elkaar aanstaan. In het midden een kindertafeltje en een matras. En in de keuken, theedoek in de hand, Winifred. Ze moet daar iets van 19 zijn. En dan was het een grote keuken en 1 of 2 kleine kamers. 1 van die kamers was mijn kantoor. Er werden dan ook wel. Dan dronken we vrijdag altijd een borrel. Dat was nog in de tijd dat kon. Ja, ik was jong, dus liep regelmatig wat uit de hand. Maar ik ging ook wel eens met de bewoners op stap. Dat zou nou denk ik ook niet meer kunnen. Dat weet ik. Ik kwam midden in de nacht op het Rembrandtplein. Het ging er lustig aan toe. Want die vrouwen die hadden natuurlijk ook, die hadden jarenlang op slot gezeten. En, Die wou de bloemetjes wel eens even buiten zetten. Probeer dus niet die mannen weer mee naar huis te nemen. Ja, dat zullen ze ook best geprobeerd hebben. Maar daar waren we vrij strikt in. Als je dat flikte, dan lag je eruit. Ja, dat gebeurde. Het is wel een paar keer gebeurd, ja. Ja, nee, alles is ongeveer. Er waren ook vechtpartijen. En, nee, dus. Ja. Van de vrouwen onderling? Ja, ook, ja. Nou ja, je zal maar met z'n 90 in een huis zitten. Wat gebouwd was. Ja, dat is wel groot, maar er woonden vroeger 7 mensen. Ja. Het was vaak ook ingewikkeld. Vrijwilligsters en bewoonsters waren het niet altijd eens. Ja, Blijf van Mijn Lijf was natuurlijk ook wel een activistische groep. Maar ten eerste zaten de mishandelde vrouwen, de bewoonsters, zaten helemaal niet zo op dat activisme te wachten. Een heleboel gingen bijvoorbeeld ook weer terug naar een man. Nou, in het begin waren we daar, zeer verbolgen over. Dat werd ons ook wel kwalijk genomen door de andere vrouwen. Ja, ga je geen flikker aan. Dus als je zegt van, je bent prima in staat om je eigen leven op te bouwen, dan moet je ook onze keuzes respecteren. Daar is natuurlijk gewoon volledig gelijk in. Niemand kan meer doen alsof geweld tegen vrouwen en geweld achter de voordeur niet bestaat. Dat is veranderd in die 50 jaar. Maar het geweld zelf is er gewoon nog. Het gaat allemaal nog over dezelfde thema's. Ja. Nog over dezelfde aantallen. Als ze niet meer geworden zijn. Moord op vrouwen. De femicide werd in 1976 werd dat al benoemd. Hè? Ja. Allemaal komt het voorbij vanaf die beginjaren. De noodzaak, onverminderd groot en onverminderd heftig. Dat vind ik echt heel verdrietig eigenlijk. Al moet je de betekenis van Blijf van Mijn Lijf voor het leven van duizenden vrouwen niet onderschatten. Wat het juist deed, is dat het een enorme kick geeft. Dat je je spullen in een vuilniszak stopt. Dat je in je pyjama vertrekt en dat je een nieuw leven opbouwt. Hoe bijzonder kan je het hebben? En heel veel vrouwen die ik daar aan zag komen, die hadden ook een soort euforie van I did it. Terug met Het probleem de wereld in, 50 jaar Blijf van Mijn Lijf. Gemaakt door Christiane Alvarado. Het interview met Noor van Krevel komt uit het archief van Atria en is gedaan door Josien Pietersen. Dank aan Flora Vallenduk van dat archief en aan René Rumkens, emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld. Bent u nou geïnteresseerd geraakt, en dat hopen we natuurlijk, dan vindt u op onze website vpro.nl/OVT nog veel meer verhalen over de roerige geschiedenis van de Blijf van Mijn Lijf huizen. Daarmee zijn we aan het einde van OVT voor deze week. Straks krijgt u de perstribune van Max met als sportgast voormalig tophockeyer Liedewij Welte. Als mediagast is daar dichter, woordkunstenaar Nico Dijkshoorn. Voor nu een heel mooie zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 presenteert